مجھے دادا دے آسیا شافع شہی ادرار ہے، مجھے دادا دے آسیا شافع شہی ادرار ہے، شرے اب رار ہے تہنیت ہے مجرم ذات خدا غفار ہے، تہنیت ہے مجرم ذات خدا غفار ہے، جی کو سوئے آسمان پھیلا کے جلتھ بھر دیے، جی کو سوئے آسمان پھیلا کے جلتھ تم کو کیا دشوار ہے مردے زندہ کر لو جان تم کو کیا دشوار ہے اور گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے گورے گورے خدا کے واسطے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے آقا گورے گورے دو خدا کے واسطے نور کا تڑکا ہو پیارے نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے نور کا تڑکا پیارے نور کا تڑکا پیارے گور کی شب تار ہے مجھد آباد آسی شاپ شہ ابرار ہے اور تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر تیرے ہی دامن پہ ہے آسی کی پڑتی ہے نظر ایک جال بے خطا پر جال بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے ایک جال بے خطا پر ایک جال بے خطا پر دو جہاں کا بار ہے تہنیت ہے مجرموں کا تی خدا غفار ہے جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے جن کو سوئے آسمان آسو اقرار ہے تہنیت مجرم ذات خدا غفار ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیت المؤمن خیر من عمله. مسلمان کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے. آئیے ہم پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. اول تاخیر مدنی مکالمے میں شریک رہنے کی نیت کر لیں. اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہ کرنے کی نیت کر لیں. موضوع اپنی نوعیت کے مطابق دیکھا جائے تو بہت حساس ہے اور دنیا بھر میں اربوں لوگ ہمارے اس موضوع سے متعلق ہیں اور شاید کروڑوں کروڑوں مسلمان اس موضوع سے متعلق ہیں اور لاکھوں لاکھ مسلمان غالباً اس موضوع سے متاثر ہیں, افیکٹڈ ہیں. ہمارے موضوع سے متاثر ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں, بوڑھے بھی شامل ہیں, جوان بھی شامل ہیں, مرد بھی شامل ہیں, چھوٹی بچیاں بھی شامل ہیں, بڑی لڑکیاں بھی شامل ہیں. شاید معاشرے کے عموماً ہر عمر کا فرد اپنے طور پر کسی نہ کسی طریقے سے اس موضوع سے متاثر ہے. موضوع آپ کے سامنے تباہی کا راستہ, اور اس تباہی کے راستے کے موضوع میں جو بنیادی طور پر جو ہمارے جو جس چیز کی طرف ہم توجہ دلائیں گے وہ انٹرنیٹ کا استعمال ہے, اور اس انٹرنیٹ کے استعمال میں ہونے والی ٹھیک ٹھاک جو خرابیاں ہیں اس کے متعلق عرض کریں گے. دیکھیے ابتدان میں یہ عرض شروع کر دوں گا کہ استعمال اچھا بھی ہوتا ہے, استعمال برا بھی ہوتا ہے. اس کے اچھے استعمال کو بھی اگر ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو یقیناً اچھا استعمال بھی اس کا ٹھیک ٹھاک بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن چونکہ اس کی برائی غالب آتی چلی جا رہی ہے, بلکہ اگر شاید میں کہوں کہ اس پر اس وقت برائی غالب ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں غلطی پر نہ ہوں. موضوع امید کرتا ہوں کہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے. اسکرین پر ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے ہوگا, آپ ہمیں کال کر کے اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے کہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے کمپیوٹر کے استعمال کے ذریعے افیکٹڈ ہوا ہو, یہ نیٹ کا استعمال پی سی ٹیبلٹ کے ذریعے بھی ہوتا ہے, موبائل فون کے ذریعے بھی ہوتا ہے, ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر کے ذریعے بھی ہوتا ہے, لیپ ٹاپ کے ذریعے بھی ہوتا ہے, اس کے بہت سارے ذرائع ہیں اس کے استعمال کرنے کے. اس میں نیٹ کیفے بھی شامل ہیں جو مختلف ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں, ایسے مطلب سمجھے کہ ایسی جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پر کرائے کے ذریعے نیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. ظاہر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی اچھے مقصد کے لیے کھولے بھی گئے تھے کہ جو ایک عام آدمی جس کو مطلب کہ وہ نہیں ملتی نیٹ کی سہولت اپنے گھر کے اندر یا وہ نہیں افورڈ کر سکتا تو وہ جا کر, جیسے یہ سمجھے کہ جس کو گھر میں چائے نہیں مل سکتی ہوٹل میں جا کے چائے پی لیتا ہے گزارا کر لیتا ہے, تو چائے پینے کی حد تک جب ہوٹل جا رہا تھا تو ٹھیک تھا جبکہ اور کو ماننے شرعی نہیں تھا, لیکن جب وہاں جا کر اور ساری چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس پر بات کی جائے گی کہ یہ اب چائے پینے کی ہوٹل رہی ہے یا کچھ اور یہاں معاملات ہونے لگے ہیں. تو اس وقت دنیا بھر میں ایون کے مغربی ممالک میں ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان میں بھی اس وقت جو بڑے بڑے ان کے جو فلاسفرز اسکالرز فلاسفر دانشور ٹائپ کے یا کولمسٹ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو میڈیا پر یا اس طرح کی چیزوں پر بات کرتے ہیں وہ بھی اس وقت کھل کر اس ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہونے والی خرابیوں کو برملا بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کی زندگی میں یا آپ کی معلومات میں کوئی ایسا واقعہ ہے وہ بھی آپ کال کر کے ہمیں شیئر کر سکتے ہیں, سوال چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے یا اور بھی بہت سارے تباہی کے راستے ہیں. پیپر میڈیا بھی لے لیں, الیکٹرانک میڈیا لے لیں, یہ الیکٹرانک میڈیا ہی کی ایک قسم ہے انٹرنیٹ, ٹی وی بھی الیکٹرانک میڈیا ہے, تو یہ تباہی کے راستے ہیں. پیپر میڈیا کے ذریعے جو تباہی پھیل جو تباہی سے میری یہاں جو بنیادی بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ فحوشی ہے, بے حیائی ہے, عریانی ہے, اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دینے کی جو مضمون کوشش اس میڈیا کے ذریعے خواہ وہ پیپر میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا میں بھی اس وقت جو نیٹ کا میڈیا ہے وہ ہے. ظاہر ہے کہ اب ٹی وی ہے تو ٹی وی پر آدمی گھنٹوں نہیں بیٹھا رہتا, لیکن نیٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک تعداد ہے جو سات سات آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے یا پندرہ پندرہ گھنٹے نیٹ پر اپنا وقت گزارتی ہے, جس سے صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے. تو آپ ہم سے کال کے ذریعے ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اور سوالات اس سمن میں اگر آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سوال کا جواب ہم سے بن پڑے یا ہم اس کا جواب دے سکیں, اگر آتا ہو تو عرض کریں گے, نہیں آتا ہوگا تو آپ کا جواب سوال ہم محفوظ کر لیں گے اور جن کو جواب آتا ہوگا ان سے جواب لینے کی کوشش کریں گے, اور اگر ہم سے ہو سکا تو یہ جواب ہم آپ کو چینل پر بیان بھی کر دیں گے, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اور اب آپ ہیں, یہ سلسلہ ہے ہماری آئی ٹی کی جو مجلس ہے دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ پر کام کرتی ہے دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ. شاید آپ اگر آپ نیٹ یوزر ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اس وقت دن بہ دن کس قدر اسٹیبلش اور ہمارے لیے فرینڈلی یوزر جس کو کہتے ہیں یوزر ایک آسان طریقے استعمال اس کا اور موادی مواد اس پر آ رہا ہے. تو ہمارے آئی ٹی کی جو مجلس ہے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی جو کہلاتی ہے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کہلاتی ہے, آئی ٹی کا جو شارٹ فارم ہے, آئی ٹی اس کا شارٹ فارم ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی, تو وہ مطلب عرفان آ جا رہے جو کہلاتی ہے وہ مطلب کہ یہ ہماری مراد ہے اور اس پر دعوت اسلامی کا یہ شعبہ کام کر رہا تھا. ان کے بھی ذمہ دار اسلام بھائی ہیں, ظاہر ان کے بھی ٹھیک ٹھاک اس معاملے میں تجربات ہوں گے, تو وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. الحمدللہ ہمارے مدنی اسلام بھائی بھی شامل ہیں, نعت خان اسلام بھائی بھی شامل ہیں. کوشش کی جائے گی کہ آپ تک ایک مضبوط اور اتھینٹیکیٹ بات پہنچائی جائے. بہت سارے اسباب ہوتے ہیں سلسلے کو شروع کرنے کے. پچھلے دنوں ایک واقعہ مجھے علم میں آیا, میل آئی مجھے اور میل میں کچھ یوں لکھا تھا کہ ہمارے یہاں ہونے والے بعض سوشل ویب سائٹس ہوتی ہیں, وہ یہ ایسی ویب سائٹس ہیں ان کے یوزر جانتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کون سی ہیں جن کے ذریعے آپ ایک دوسرے کی معلومات, ایک دوسرے کی تصاویر, ایک دوسرے کا سارا بایو ڈیٹا اور اس وقت کھانا کھا رہا ہوں، اس وقت پانی پی رہا ہوں، اس وقت سو رہا ہوں، اس وقت اٹھ رہا ہوں، اس وقت جاگ رہا ہوں، اس وقت بیٹھ رہا ہوں، بہت سارے معلومات منٹوں پر اور گھنٹوں پر اور ڈے ٹو ڈے آور بائی آور آپ ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے، وہ ویب سائٹس ہوتی ہیں، پی سی ٹیبلٹ ہوتا ہے اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کو آپ اپنی معلومات فراہم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس یہ کافی ویب سائٹس ہیں، ان کے کافی نام ہیں، لیکن چونکہ ہو سکتا ہے کہ میرے یہاں مدنی چینل پر شاید لاکھوں وہ ناظرین ہو جو ان ویب سائٹس کے نام نہ جانتے ہوں، تو میں چاہوں گا بھی نہیں کہ آپ ان ویب سائٹس کے نام جانیں. اور جو اس کے یوزر ہیں وہ جانتے ہیں کہ سوشل ویب سائٹس کتنی ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے اور یہ کیسا آپ کو اپنا عادی بنا چکی ہے، اس کا بھی آپ کو اس کا اندازہ ہوتا ہوگا. البتہ یہ ایک ایسی ویب سائٹس ہیں جن میں مطلب کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ جس کو کہتے ہیں، ایک لکھتے ہیں وہ اس کو لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں، بالکل وہ کمیونیکیشن ان کا فاسٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے وہ پیپرز یا فوٹو کھینچ کھینچ کے کچھ بھیجے جا رہے ہوتے ہیں. میں اپنے بارے میں البتہ یہ عرض کر دوں، آج تک مجھے ایسی ویب سائٹ کھولنے نہیں آتی. یاد آپ کو ایسا نہ لگے کہ یہ کوئی اس کا یوزر ہے. میرے متعلق مشہور ہے کہ میرے فلاں فلاں پیجز بنے ہوئے ہیں، آج تک میرا کسی بھی سوشل ویب سائٹ کا کوئی پیج نہیں بنا ہوا ہے. آئی ٹی مجلس نے پیج بنایا ہوا ہے، وہ آئی ٹی مجلس خود ہی اس کو رن کرتی ہے اور غالباً وہ ون وے ٹریفک ہے، یہاں سے مطلب کہ چیزیں اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں، جاری ہوتی ہیں. شاید آپ کی طرف سے آنے کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے، اگر ہے تو انہوں نے کوئی چیک اینڈ بیلنس ایسا لگایا ہوا ہے. یہ بھی جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ اپنی نالج انفارمیشن کے مطابق عرض کر رہا ہوں، مجھے آج تک یہ ویب سائٹس کھولنے بھی نہیں آتی. مجھے کسی نے کہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ، بعض لوگوں نے اس طرح کے پیجز میرے نام پر بھی بنائے ہوئے ہیں، امیر اہل سنت کے نام پر بھی بنائے ہوئے ہیں. نہ امیر اہل سنت کا ایسا پرسنل کوئی پیج بنا ہوا ہے، نہ انہوں نے کوئی بنایا، نہ میں نے آج تک کوئی بنایا ہے. بلکہ سچی بات ہے کہ امیر سنت کے انداز اور ان کا جو زندگی کو اچھے کاموں میں اور مفید کاموں میں گزارنے کا جو انداز ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کا ان کا یہ سیکھتے بھی نہیں ہے کہ مجھے اس کو سکھاؤ بھی. اور بس جس کو بندہ چلانا آ جائے اس کو پھر کسی چلانے کی حاجت نہیں ہوتی. تو عرض کرنے کا یہ ضمن ایک بات یاد آئی، کافی عرصے سے اسلام میں کہہ رہے تھے کہ کبھی موقع ملے تو آپ یہ وضاحت مدری چینل پر کر دیجئے گا. لہذا میرا یا امیر اللہ سنت کا ایسا کوئی بھی ہمارا ویب پیج ذاتی طور پر ہم نے نہ بنایا ہے، نہ ہم ایسا کوئی چلا رہے ہیں. جو بھی ہے وہ آئی ٹی کی مجلس آفیشلی طور پر، جس کو آفیشیل پیج کہتے ہیں، اور اس پر غالباً لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ جو پیج بنا ہوا ہے یہ آئی ٹی کی مجلس خود رن کر رہی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سو اگر کوئی چیزیں بھی اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہیں وہ آٹو سسٹم جنریٹ، ایک آٹو سسٹم بنا ہوا ہے، چاہے وہ مدنی چینل کا ہو خواہ وہ ہمارے آئی ٹی کے مجلس کا ہو. نہ آج تک مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ اس مووی اپلوڈ ہوتی کیسے ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے کیسے ہیں. مطلب یہ کہ میل آ جاتی ہیں، میل میں کوئی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں تو میل کھول کر دیکھ لیتے ہیں. ہمارا زیادہ تر استعمال، ہم میل یوزر لوگ ہیں نیٹ کا، نیٹ کا اتنی معلومات نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہ ہمارے آئی ٹی کے اسلام میں بھی بٹھائے ہوئے. البتہ یہ تھوڑی ضمناً وضاحت تھی تو میں نے کر دی تاکہ اسلامی بھائیوں تک یہ بات بھی پہنچ جائے. تو اب مجھے میل آئی، اب میل میں ایک بات لکھی تھی، تو یہ جو اس طرح کے سوشل ویب سائٹ یوز کرتے اس کے متعلق لکھا تھا کہ کسی گھر کے اندر اسی طرح کا نظام ہوگا، اور فیملی ہوتی ہے، ماں باپ بھائی بہن گھر میں بچے وغیرہ سب رہ رہے ہوتے ہیں. تو میں پہلی بار اس کو چاہوں گا کہ ہمارے گھروں میں وائی فائی سسٹم جو لگے ہوئے ہیں، وائی فائی سسٹم نے یوں سمجھے کہ ہر کمرے میں ایک کیبل دے دیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دیا ہے. اور آپ کا بچہ، آپ کی بچی جو بھی ہیں، وہ نیٹ کے ذریعے، آپ کے وائی فائی سسٹم کے ذریعے جو چاہیں کمرے میں بیٹھ کر کر سکتے. اتنے میرے ٹی وی کی ضرورت نہیں پڑتی، چھوٹا سا موبائل ہی رضائی کے اندر لے کر بیٹھ جانا کافی ہوتا ہے. دروازہ نوک ہو، کیا پتا نوک ہوتے ہی وہ آف ہو جائے، وہ پتہ بھی نہ چلے کہ کمرے میں بچہ یا بچی کن غیر اخلاقی معاملات میں مبتلا تھے. خیر، تو گھر میں نیٹ آیا، اس طرح وائی فائی سسٹم آیا، سوشل ویب سائٹس جن کا میں نام لینا پسند نہیں کر رہا ان کے وہ عادی بنے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں، پھر بہت سارے لوگ آپ کے اس پر دوست بنتے ہیں، فرینڈس بن جاتے ہیں، لائک کرتے ہیں ڈس لائک کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا اس کو یہ کہتے رہتے ہیں, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ کرتے رہے تو اس میں جو لڑکا تھا اس کی کسی لڑکی سے, اور جو لڑکی تھی بہن تھی اس کی کسی لڑکے سے چیٹنگ شروع ہو گئی. کچھ عرصے تک چیٹنگ ہوتی رہی, یعنی چیٹنگ سے مراد ایک دوسرے کو جیسے کہ ایس ایم ایس ہم جیسے کرتے ہیں نا, تو یہ نیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغام رسانی لکھ لکھ کر رہے تھے, میں یوں تو تم یوں تو تم یوں تو میں یوں تم یوں تو تم میں یوں, وہ ادھر بھیج رہا ہے وہ ادھر بھیج رہا ہے ادھر بھیج رہا. رات نکلنے میں دیر نہیں لگتی. خیر کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر ان دونوں نے یہ مطلب وہ ہوا کہ کہیں ملتے ہیں کب تک, یہ لکھ کر گزارا کرتے رہیں گے. جگہ طے ہوئی, جب جگہ طے ہوئی اور پہنچے تو پہنچتے ہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں, وہی دو سگے بھائی بہن تھے جو ایک ہی گھمرے میں رہا کرتے تھے. یہ سگے بھائی بہن آپس میں جو اس لڑکے نے اس کو غیر لڑکی سمجھ کر جو بے حیائی والی باتیں لکھی ہوں گی, اور اس کی بہن نے اس کو غیر لڑکا سمجھ کر جو بے حیائی کی باتیں لکھی ہوں گی, آج یہ دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ کیسے نظر ملا رہے ہوں گے یہ بات بیان کی نہیں جا سکتی. یعنی یوں سمجھے کہ غیرت مند آدمی وہی جیسے کہ گڑا کھودے اور زمین کے اندر وہ گڑ جائے, چلو بھر پانی میں جیسے کہ نا ڈوب کی چلو بھر پانی میں خود ڈوب کے مر جائے, جس کو ہم مہاورتن کہتے ہیں, شرمندہ اتنا ہو جائے. تو یہ ایک ایسا واقعہ مجھے ابھی بھی میرے پاس یہ میرے اس میں موجود ہے جو واقعہ جو میں نے آپ کو بیان کیا. تو یہ ایک سمجھے کہ عبرت ناک خبر تھی جو سوشل ویب سائٹس کی تباہ کاری کے ذریعے مجھ تک پہنچی, اور ہم نے چاہا کہ یہ تباہی کا ایسا راستہ ہے جس سے دو سگے بھائی بہنوں کو اس چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا کہ مت پوچھے اب یہ کیسے گھر میں رہیں گے, کیسے ایک دوسرے سے نظریں ملائیں گے, بہن بھائی کو کس طرح دیکھے گی کہ میرا بھائی کیسا, بھائی بہن کو کیسے دیکھے گا کہ میری بہن کیسی ہے. اب یہ گھر کا واقعہ جو مجھے پتا چلا, کس کس گھر کا یہ واقعہ ہو سکتا ہے یہ اب آپ سوچئے, کس کی بیٹی کس کے ساتھ کیا تعلق جوڑ سکتی ہے یہ آپ سوچئے, کس کا بیٹا کس کی بیٹی کے ساتھ کیا تعلق جوڑ سکتا ہے یہ آپ سوچئے. یہ ہے ہماری تباہی کا ایسا راستہ جس کو نیٹ کا ایک راستہ مل گیا اور اس کے ذریعے یہ چل رہے ہیں. ہم چلتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کی طرف کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ یہ آئی ٹی کے ذریعے کیا کچھ ہو رہا ہے. جی ظفر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا, یقیناً جو نیٹ کا استعمال جو ہے وہ اکثریت بلکہ اکثریت سے بھی بڑھ کر فضول کاموں میں اور غیر ضروری کاموں کے اندر استعمال بڑھ گیا ہے, خاص طور پہ جب سے سوشل نیٹ پر جسے ہم سوشل ویب سائٹس کہتے ہیں ہمارے یوزج میں آ گئی ہیں, تو انہوں نے بھی ہماری کچھ فضولیات اور ان سب چیزوں کے اندر اضافہ کر دیا ہے. جیسے آج سر نے ارشاد فرمایا کہ اب معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ جیسے جس شخص نے اگر گھر سے نکلنا ہوتا ہے وہ اپڈیٹ کرتا ہے اپنے اسٹیٹس کے, میں گھر میں ہوں, ریڈی ہو گیا, نکل رہا ہوں, آفس میں گاڑی میں ہوں, گاڑی چلا رہا ہوں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ آفس پہنچتا ہے, آفس پہنچ کر بھی جبکہ وہاں پر اس کو آفس کا کام کرنا چاہیے, شرن جو ہے اس سے جہاں پہ روزگار اس کی توجہ ہونی چاہیے, وہاں پر بھی وہ یہی ویب سائٹ سائڈ میں کھولتا رہتا ہے, بار بار کچھ نہ کچھ ان چیزوں پر اپڈیٹ کرتا رہتا ہے. پھر اسی طریقے سے وہ آفس کا دن گزرتا ہے, پھر گھر آ رہا ہوتا ہے اس پہ بھی اپڈیٹ کرتا ہے, پھر اسی طریقے سے تمام معاملات کو یہاں تک کے سونے تک کے, یعنی یہ چیزیں جو ہماری سوشل خاص طور پہ ویب سائٹ ہے یہ زندگی کا حصہ بن گئی ہے, معاشرتی ویب سائٹ ہم کہتے ہیں نا, کہ 24 گھنٹے کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے, 24 گھنٹے کے جو معاملات ہے, جبکہ اس میں کوئی بھی حاصل نہیں. میں سو رہا ہوں میرے نیند نہیں آ رہی ہے. اچھا کہیں یہ لکھا ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں نے شاید میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ اسٹیٹس کسی کا نہیں دیکھا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. شاید یہ بھی ہو گئے کرتے ہوں گے, میری نظر سے نہ گزرا, لیکن اکثر یہ کیا چھپانے کا ذہن نہیں ہے نا. مگر یہاں تو بے غیرتی اور بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گناہ چھپانے کا بھی ذہن نہیں, چھپانے کا بھی, یعنی دونوں صورتوں میں ہم مار کھا رہے ہیں. یعنی ایک تو یہ تھا کہ اخلاص کی تعریف یہ بیان کی گئی تھی کہ جس طرح مطلب نیکیاں چھپانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے, جس طرح گناہ چھپا تو اس طرح اپنی نیکیاں چھپاؤ, مگر یہاں گناہ کوئی نہیں چھپا رہا ہے, دھڑلے کے ساتھ اپنے گناہوں کا اظہار کیا جا رہا ہے. جی تو اچھا, لیکن اس کو گناہ سمجھے بھی تو صحیح نا, اس کو گناہ بھی تو نہیں سمجھ, ہر بات گناہ بھی تو نہیں نا اس کے اندر. لیکن فضول بھی تو ہے, فضول گناہ تو نہیں ہوتا نا ہر, لیکن وہ جو فضول جو وقت کا استعمال ہو رہا ہے, پھر اس میں یہ جو سائڈز ہیں جو معاشرتی سوشل سائڈز ہیں, اس کا حاصل کیا, اس کے استعمال کا کیا حاصل؟ ٹائم پاس ہوتا, تو وقت کا ضیاع ہو گیا نا, جو قیمتی ترین وقت 24 گھنٹے جس کے اندر نہ جانے کتنے ذکر اللہ کیا جائے, لوس تو ہے نا, نقصان اصل تو نقصان یہ ہے کہ توجہ جو ہے وہ دین سے ہٹا کر, ان معاملات سے ہٹا کے, نماز سے, قرآن سے, سنتوں سے ہٹا کر وہ ساری توجہ جو ہے وہ اس پہ لگ گئی کہ میں اپنی مصروفیت کو اپنے متعلق وہ چیزوں کو اپڈیٹ کروں جو لا حاصل. نہیں تو اگر ایسے نیٹ پر یا کمپیوٹر پر ٹائم گزارنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ اس پر نیکیوں کے ساتھ وقت گزار سکے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ موجود ہے www.dawatislami.net, الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس پر کیسے آدمی وقت گزارے گا نیکیوں پر, اس پہ الحمدللہ سب سے عام ترین چیز کے سائٹس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا مدنی چینل جو ہے جو 12.5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے یہ موجود ہے الحمدللہ, ویڈیو اسٹریمنگ کے ساتھ موجود ہے. اچھا کسی کے پاس اگر ایسا مسئلہ ہے سسٹم کے اندر کہ ویڈیو کا پرابلم ہے تو آڈیو اسٹریمنگ میں موجود ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس سائٹس کے اوپر جو ہے الحمدللہ کنز الایمان شریف, قرآن شریف موجود ہے, اگر اس کو تلاوت کرنی ہے تو وہ تلاوت کی تمام اس کو ریسائٹ بھی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے اس کے اندر دو بہت اہم سروسز ہیں, میڈیا گیلری جس کے اندر مدنی چینل کے کم و بیش 5 سال کے ہزار سلسلے اور سینکڑوں سلسلے اور ان کے ہزار پروگرامز کے جو ایپیسوڈز ہیں وہ اس کے اوپر موجود ہیں, اپلوڈ موجود ہے, جیسے کہتے ہیں اپلوڈ موجود ہے. اتنی پیاری نیٹ کی سروس مدنی چینل کے ذریعے اپنے ہمارے آئی ٹی کی مجلس نے دی ہے کہ پچھلے دنوں میری کہیں روانگی تھی تو فلائٹ کبھی بعدوں کا ساتھ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ٹرین زیادہ لیٹ ہوتی ہے کہ جہاز زیادہ لیٹ ہو رہا ہے, تو جہاز لیٹ ہو گیا اور ٹھیک ٹھاک لیٹ ہوا تو اب کیا کریں, تو ہوا یہ کہ موبائل میں نیٹ موجود تھا, ای میلز وغیرہ ریسیو کرتا رہتا ہوں تو اس پر آن کیا تو وہ نیٹ کی وہ شاید طاقت نہیں تھی کہ وہ ویڈیو چلاتی نا, تو پھر بیٹھے وہ مدنی خبروں کا بھی وقت ہو گیا تھا تو چلو وہ سننا شروع کی آپ کی وہ آڈیو اسٹریمنگ کے ذریعے, پھر یاد آیا کہ میرے پاس وہ ڈیوائس اور نیٹ وغیرہ موجود ہے, وہ دیکھا تو پھر مدنی مذاکرے کا ٹائم ہوا تو پھر مدنی مذاکرہ تو ہوا. یہ تو ہمارا وقت یوں کچھ عرض وقفے سے نیٹ کے ذریعے ہم مدنی چینل اور یہ خبریں وغیرہ کا نظام چلتا رہا. اچھی سروس ہے آپ کی. جی الحمدللہ, اس میں ایسا بھی خالی میڈیا ہی نہیں ہے, الحمدللہ ویب سائٹ کے اوپر امیر السن کی کتب بھی موجود ہیں اور دیگر علماء اہل سنت کی کتب بھی موجود ہیں, اور نہ صرف اردو میں بلکہ دیگر 25 سے 30 زبانوں کے اندر کئی کتب کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے الحمدللہ. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا آلموسٹ مکتبۃ المدینہ جی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جی مل جاتا ہے, کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ مل سکتا ہے, یہاں تک ہو سکتا ہے جو اسلام بھائی ان سائٹ کو استعمال, جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کو کھولے گا تو اولاً ایک عرض تو یہ ہے کہ جو بھی اسلام بھائی سن رہے ہیں www.dawataslami.net یوز کرتے ہیں تو ادھر اس کو کھولیں, اور اس کے بعد اس کی جو بکس کی جو لائبریری ہے بکس میں جانا پڑے گا. جی بکس پہ کلک کریں گے تو اس کے اندر جو کتابیں آئیں گی اس کے صرف نام دیکھ لیں, تو قوی امید ہے کہ ان کے ناموں کو دیکھ کر اس کا خود کا بہت دل چاہے گا کہ میں ان میں سے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ لوں. افسوس کی بات یہ ہے کہ نیٹ پہ برائی غالب ہے, جہاں پر اس کے اندر برائیاں بکثرت, بے حیائی بکثرت, ٹائم کا ضیاع بکثرت, فضولیات بکثرت, کام جو تھے یعنی جو کام والے کام تھے جو اس پہ لازم کام تھے اس نے ان بیکار کاموں میں لگ کر وہ چھوٹے, اس طرح کے اور بہت سارے نقصانات ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی نے جہاں میڈیا کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے لوگوں تک دین پہنچایا, اسی طرح دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس نے دین کتابیں ہوں یا بیانات ہوں یا نعتیں ہوں ان تمام کے ذریعے وہ سب کچھ وہاں پر دے دیا. اس کے اندر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کی جو یہ مجلس ہے مجلس المدینۃ العلمیہ, اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے کہ جس نے اتنی بہترین کتابیں, آپ کو کہانیوں کا شوق ہے, آپ کو قصوں کا شوق ہے, تو خدا را بھلے آپ جو ہمارے مطلب وہ مکتبۃ المدینہ کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں, اور یوں حکایات, حکایت ہے ہی حکایتیں, حکایتیں اور نصیحتیں ہیں ہی حکایتیں, کہانیاں یہ بھی ہیں, کہانیاں وہ بھی ہیں جو آپ گھر پہ بیٹھ کر فضول والی پڑھتے ہیں. فرق دونوں میں یہ ہے کہ اگر آپ وہ جو فضول والی پڑھ رہے ہیں تو بہت سارے گناہ کے ساتھ ساتھ بعضوں کو کفریات میں جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ لکھنے والا کوئی عالم و مفتی نہیں ہے بلکہ ایک جاہل آدمی عموماً ہوتا ہے. جبکہ ادھر ہی بھی آپ قصے کہانیاں پڑھ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ عزوجل یہ قصے کہانیاں آپ کے لیے آپ کی دنیا ہی نہیں بلکہ انشاءاللہ عزوجل آپ کی آخرت کو بڑھانے والی ہوں گی. مجھے ایسا آپ کا اس طرح کا وہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ بجنتا جب گناہ کرتا ہے تو اس کے ضمیر پر بوجھ آتا ہے, اور جب نیکی کرتا ہے یعنی وہ ایک شرمندگی ہوتی ہے ایک مسلمان کو کہ یہ ہوا غلط ہے نا, تو اب وہ بالفرض ساری رات اس کی فلموں میں گزری ہوگی نا تو صبح اس کی بے چینی اور بے کلی ہوئے گی. لیکن یہی رات اگر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں نعتے پڑھتے قرآن پڑھتے اس طرح گزری ہوگی تو اس کا دل جو ہے یہ بہت اس کو ایک لطف اور سرور آ رہا ہوگا. میں یہ معلومات کے طور پر عرض کر رہا ہوں, شاید میرے مدی چلے کے ناظرین اس پر غور کیجئے جو میں جملے عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر میری معلومات غلط ہے تو آپ ٹیلی فون کے ذریعے تردید کر سکتے ہیں, درست ہے تو تصدیق بھی کر سکتے ہیں. آج کل شاید ہمارے ایک نوجوانوں میں جس کو تین ایجز کہتے ہیں 13 سال سے 13 to 19 جو عمر کے جو بچے ہوتے ہیں اس کو تین ایجز کہتے ہیں 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 تو اس کو تین ایجز کہتے ہیں. یہ تین ایجز ایک بڑا ہی مطلب کہ حساس زندگی کا اور عمر کا ایک حصہ ہے جس میں بہت جلدی یوں سمجھے کہ وہ صرف ہونے کے گرنے کے اور بہکنے کے جو اندیشے نا وہ کافی حد تک بڑھ جاتے ہیں, ایون لڑکی ہو یا لڑکا. اوکے, تو آج کل آپ کو اب بچوں میں ذہنی کھینچاؤ اور تناؤ محسوس ہوتا ہوگا. ہو سکتا ہے شاید آپ کے بچے کہتے ہوں کہ ہماری آئی سائٹ کمزور ہو رہی ہے, ہمارا ذہن درد کر رہا ہے, ہمیں نیند صحیح نہیں آ رہی ہے, ہمیں پرابلم آ رہی ہے, ہمیں پرابلمس ہو رہی ہیں, ہمیں بے چینی سی ہو رہی ہے, آپ کے بچوں میں چڑچڑا پن آ رہا ہوگا, ہو سکتا ہے ان کو بھوک بھی نہ لگتی ہو. اگر آپ ان تمام تر جو پرابلمس ہیں, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, ایسا ہے ٹھیک ہے, مطلب میں صحیح نالج اب یہ ہو رہا ٹھیک ہے, اگر آپ ان کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی رات کو دیر تک کمرہ بند کر کے موبائل فون کے ذریعے یا پی سی ٹیبلٹ کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے ڈیوائسز بنے ہوئے ہیں, الیکٹرانک ڈیوائسز بنی ہوئی ہیں, جو اکوپمنٹ بنے ہوئے ہیں, سامان بنے ہوئے ہیں, ان کے ذریعے وہ رات کا ایک حصہ فلموں میں گانوں میں یا اللہ نہ کرے انتہائی گندے اور فحش قسم کے مناظر میں وہ اپنا وہ وقت گزارتے ہوں, اور جس کی وجہ سے ان کی ذہنی جسمانی ہر طریقے سے اس کی جو فٹنس ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہوتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ بچے اپنے اسکول یا کسی ایسے ادارے میں پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں یہ اپنی رات بھر کی جو فیلنگس ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کو بچوں کو بتاتے ہیں کہ میں اس ویب سائٹ پہ گیا, میں اس ویب سائٹ پہ گئی ہوں, یہ تھا وہ تھا. اب وہ چھوٹا سا بچہ جو جس کو پتہ نہیں تھا وہ اپنے گھر میں جا کر اس طرح کی چیزوں کو ضد کرتا ہے, اپنی چیزیں پیدا کرواتا ہے, نہیں ہوتی تو اور ذریعے سے استعمال. آپ کے ہمارے نیٹ نہیں ہے, آپ کے بچے کے موبائل میں میموری کارڈ لگا ہوا ہوگا, ایک ایک میموری کارڈ کے اندر چند فلمیں آ جاتی ہیں, پھر اس کو دوبارہ جا کر وہ اریز کراتے ہیں, ڈیلیٹ کرواتے ہیں, ختم کرواتے ہیں, اس کے اوپر دوبارہ مطلب کہ بناتے ہیں. سی ڈی تو چلو ایک بار بن کے دوبارہ سی ڈی توڑنی پڑتی ہے, لیکن میموری کارڈ کے اندر تو یہ پھر یو ایس بی, ہمارے یہاں ایک کلچر ہے تو یو ایس بی جناب وہ 8 GB کی تو اتنے جی بی کی تو 32 GB کی تو اس کے اندر تو بھرمار ہو ڈالے تو کوئی بھی اس میں نہیں, کیونکہ مجھے یہ تھوڑا واسطہ پڑتا ہے چینل میں بھی ان تمام چیزوں کا استعمال, ڈیٹا جمع کرنے کے لیے یہ سارے اکوپمنٹ استعمال ہوتے ہیں, تو کافی ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ چیزوں کی کچھ نالج اور ان کے متعلق ان کے نام وغیرہ پتہ چل جاتے ہیں. آپ میں یہ نہیں کہتا کہ جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ اسی میں مبتلا ہے, لیکن چیک کیجئے کہیں آپ کا بچہ اور آپ کی بچی کسی اللہ نہ کرے ایسے غلط کام میں نہ پھنس جائے. کیونکہ میرے پاس اس میں بی بی سی اردو کا جو جو ادارہ ہے اس کا وہ دکھا کہ خبر کے مطابق ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے انتہائی خوفناک قسم کے کیسز سامنے آ رہے ہیں جن میں بچوں غیر محرم سے دوستیاں کرنے کا رواج عام ہو رہا ہے. گزشتہ چند برسوں میں باب الاسلام امیت اور اپنی طرف سے بھی عرض کروں گا اس میں اب سین پنجاب اور دیگر صوبوں کے بڑے شہروں میں سوشل میڈیا کے ذریعے قائم دوستیوں کی ہی وجہ سے اغوا برائے تاوان اور گھروں سے لڑکیوں کے بھاگ کر شادی کرنے کی خبریں پورے عروج کے ساتھ منظر عام پر آئی ہیں. بچوں سے بچہ بن کر قائم کی گئی دوستی کے بعد اغوا برائے تاوان کی کئی وارداتیں ہوئی جن میں چند ایک گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں مگر چند کیسز ایسے سامنے آئے جن میں تاوان کی لالچ نے بچے کو قتل کر دیا گیا اور گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں نے بھی اپنی عزتوں کو اپنے ہاتھ سے گوا دیا. یہ بی بی سی اردو کی خبر تھی جو میں نے آپ کو بیان کی. اس طرح کا کوئی کیس ہمارے یہاں بھی ہوا ہے پچھلے دنوں کسی علاقے کا کوئی کیس تھا. خبر آئی تھی کہ انگلینڈ سے خاتون سوشل میڈیا پہ ان کی پاکستانی نوجوان سے دوستی ہوئی اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے غالباً 3-4 بچے تھے 35-40 سال کی عمر چھوڑ کے وہ پاکستان پہنچ گئے. بچے چھوڑ دیے سوشل نیٹ ورک کی دوستی ہو گئی اور وہ پھر بات بڑھتی چلی گئی. تو اس طرح کے واقعات اب آپ کا بچہ ہمارے باب المدینہ میں بھی ایک انتہائی پوش ترین علاقے میں ڈیفینس کے کسی علاقے کا واقعہ پتا چلا کہ اسی طرح وہ بچہ اسی سوشل ویب سائٹ کے ذریعے یہ جو بچے بن کر اس طرح کر کے کیونکہ پیچھے کون ہے پتا نہیں نا, اسکرین کے پیچھے کون ہے پتا نہیں. اب وہ جو بھی اپنی پہچان کے ساتھ آپ کے بچے کے ساتھ اس نے دوستی کر لی تعلق کر لیے اور وہ کہیں ملنے کی ترکیب بن گئی پتا چلا ہے پورا گینگ ہے. ایک گینگ ہے یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں, میرے پاس یہ بہت ساری نیوز ہیں ایون کہ اس وقت اگر میں مزید تھوڑا سا آپ کو آگے بڑھاؤں تو برطانیہ کے حوالے سے یہ ہے کہ بچوں کے استحصال کے واقعات پر نظر رکھنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ ملک میں سینکڑوں بچوں کو آن لائن بلیک میلنگ کے ذریعے جنسی حرکات کرنے پر اور مطلب کہ بے حیائی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. چائلڈ ایکسپلائزیشن اینڈ آن لائن پروٹیکشن سینٹر کے مطابق مجرم خود کو بچہ ظاہر کر کے بچوں سے آن لائن ملتے ہیں, نیٹ کے ذریعے ملتے ہیں, انہیں اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی بے حیائیوں پر ابھارتے ہیں. ان کو بے حیائی والی تصویریں بھیجی جاتی ہیں اور بچہ مشتعل ہوتا ہے, اس کو اس کے عجیب و غریب قسم کے احساسات پیدا ہوتے ہیں. سی او پی کے مطابق گزشتہ 2 برسوں میں پیش آنے والے 12 ایسے واقعات ہیں جن میں 424 بچوں کو اس طریقے سے بلیک میل کیا گیا جن میں سے 184 بچوں کا تعلق برطانیہ سے تھا. ادارے کے ڈپٹی چیف ایگزیکٹو این ڈی بیکر کا کہنا ہے کہ جنسی استحصال کے واقعات میں تیزی آئی ہے, اس وقت ساری دنیا اس تمام چیزوں کو فوکس کر رہی ہے, مغربی میڈیا اور ان کے جو لکھنے والے اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں. اسی میں سائبر بلیک میلنگ کا شکار بننے والی کئی بچے خودکشی کر چکے ہیں. یہ سائبر کرائم کہلاتا ہے نیٹ کے ذریعے, یہی یہ سائبر کرائم کہلاتا ہے. یعنی سائبر جانتے ہیں کہ یہ نیٹ کو آپ سائبر لے لیں اور یہ برائیاں ہیں, جیسے کہ لوگ بینکوں میں جا کر ڈکیتیاں مارتے ہیں, گھروں میں گھس کر اغوا کرتے ہیں. اب گھروں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے, اب وہ آپ کے بچوں کو نیٹ کے ذریعے اغوا کر لیں گے, آپ کو کانوں کا پتہ نہیں چلے گا کیونکہ بچہ اس کے اپنے جذبات اس کے احساسات اس قدر مطلب کہ وہ کنفیوز ہو گیا ہوگا اور ایسی بات وہ بھی ہاتھوں ہاتھ حرکت کر جاتا ہے اور معاذ اللہ بعض اوقات اپنی ایسی تصویریں یہ سامنے والے کو سینڈ کر دیتا ہے. اسی طرح بچیاں بیٹیاں بہنیں لڑکیاں وہ بعض اوقات اپنی وہ تصویریں بالکل جب یاد رکھیے اس طرح کے گندے اور برے خیالات شہوت جب دماغ پر غالب آ جاتی ہے نا عقل چلی جاتی ہے اور انسان ایسی بے وقوفی والی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ بالکل اس کا وہ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کیا کر دیا اور ایسی ایسی چیزیں وہ ایک دوسرے کو خود سامنے سے بھی ایسا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کا تبادلہ کرنا اس کا تو کام یہی تھا, اس نے تو جھنگا پھینک کر مچھلی پکڑ لی تھی, اس کا تو کام یہ تھا کہ اس نے ایسی چیزیں دینی تھی جس کی وجہ سے اس کو اس پر اعتماد آ جائے گا. ہاں یار یہ بھی مطلب جب یہ مجھے یہ چیزیں بھیج رہا ہے یا یہ مجھے اتنی مطلب کہ انفارمیشن دے رہا ہے تو یہ میرے کو غلط آدمی نہیں ہوگا یا کوئی غلط چیز نہیں ہوگی, تو سامنے سے وہاں بھی اعتماد کا ایک رشتہ قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ملاقات کی ترقی بنتی ہے, بچیاں اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں, لڑکے بھی جنسی تشدد کا شکار ہوتے, ابیوزمنٹ ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے اور یہ پورا بہت میڈیا پیپر میڈیا لے لے سب کچھ لے لیں اس پر بھی مطلب کہ یہ ایک پورا چرچا ہے اس کے اوپر. مگر چرچے ہو جانے سے ایک مسئلے کا حل تو نہیں نہ نکلے گا. آپ چرچا کر رہے ہیں کہ آج کل گلے کی تکلیف زیادہ ہے, تو ہم ڈھونڈیں گے کہ گلے کی تکلیف کیوں زیادہ ہے, آخر ایسی کیا چیز ہے جو ہم کھا پی رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا گلا درد کر رہا ہے, ایسی کیا چیز کھا پی رہے ہیں جس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو رہی ہے. ہم اس سے بچائیں گے نا, جو بہت بیسک چیز جو اس وقت ہمارے یہاں بڑھ رہی ہے نا وہ ہمارے یہاں نیٹ کا مس یوز ہے اور اس کے اتنے نقصانات. یہ تو میں اخلاق وہ فحشی کے حوالے سے, بے حیائی کے حوالے سے جو سائبر کرائم ہے میں اس کا کہہ رہا, کڈنیپنگ کیسے اس وقت نیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے. اس وقت مطلب کہ یوں سمجھیے کہ یہ جو میں نے کہا نا کہ بچیوں کو اکسا کر بلا کر ان کے ساتھ بے حیائی کے مناظر کر کے ماذا اللہ الٹی سیدھی ان کی تصویریں لے کر پھر آپ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں گے کہ میری بچی ہاتھ سے چلے گئی. بچیوں کے ہاتھوں میں ان چیزوں کا استعمال غلط ہے. اچھا بچیاں نہیں مانتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر ایسے نوجوان میرے ساتھ اس وقت شامل ہوں. میں آپ بچے ہیں, ابھی آپ کو لگے گا کہ آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, زیادتی نہیں کر رہے. اگر آپ کو میں اگزامپل دوں بیٹا کہ اس وقت چولہے پر پتیلی رکھی ہوئی ہے, برتن رکھا ہوا چولہے پر, اب بھی آپ کی امی یہ بند کر گئی ہے چولہا, آپ اچانک کچن میں آئے اور کچن میں آتے ہی آپ نے پتیلی اٹھانی چاہیے. آپ کی امی کو پتا ہے کہ یہ پتیلی گرم ہے, اتنی گرم ہے کہ پکڑتے ہی میری بچی کا یا میرے بچے کا ہاتھ جل جائے گا. آپ کی امی پیچھے سے آواز دے گی, بیٹا بھی پتیلی کو ہاتھ پر لگانا تمہارا ہاتھ جل جائے گا. آپ کی امی آپ کی خیر خواہ یا بد خواہ ہے, آپ کا برا چاہتی ہے بھلا چاہتی ہے, آپ کو نہیں پتا بیٹا کہ اس کے اندر کیا خرابیاں چھپی ہوئی ہیں, کس انداز سے بہکایا جائے گا. آپ کے کتنے معاشرے میں پلنے والے آپ کے جو اسلامی رشتے کے مطابق جو بھائی بہن بنتے ہیں میرے پیارے اور مدنی منو بچوں, وہ ان برائیوں کا شکار ہو چکے, بچیاں زیادتی کا شکار ہو چکی, اغوا ہو چکی. اغوا کرنے کے بعد ان کے ساتھ جو تشدد, ان کے اوپر جو ظلم کیا جاتا ہے, ان کو جو مارا جاتا ہے, پھر ان کے علاوہ آپ کے ماں باپ کو پھر جو اذیت دی جاتی ہے, آپ کے ماں باپ کو جو تکلیف دی جاتی ہے, آپ کے خاندان والوں کو جو ستایا جاتا ہے, اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن چھوڑنے کے بعد بھی وہ تصاویر ان کے پاس محفوظ ہوتی ہیں کہ زندگی بھر ان تصاویر اور ان ویڈیوز کے ذریعے وہ آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو نوچتے رہیں گے, لوٹتے رہیں گے, تباہ برباد کرتے رہیں گے. سوائے اس کے پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ آپ اور آپ کے خاندان والے ماذا اللہ خودکشی کر لیں, کیا یہ جب تک زندہ رہیں گے یہ ہم کو ستاتے رہیں گے. یہ ایسے ظالم قسم کے لوگ ہیں اور ایسے بے درد قسم کے لوگ ہیں, ایسے خوفناک اور بھیانک قسم کے لوگ ہیں کہ ان کو آپ کی عزت کی آپ کسی کوئی پرواہ نہیں. آپ اس گلی میں گئے کیوں؟ یعنی ہم آپ کو بیٹا اس محلے میں جانے سے روک رہے ہیں جس محلے میں شریف لوگ دو یا چار رہتے ہیں, باقی سارے بدماش رہتے ہیں. یعنی ایک ایسا یہ نیٹ کی دنیا عجیب دنیا ہے. میں نہیں کہتا کہ اس میں شرافت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, شرافت جہاں اپنی جگہ پر ہے وہاں ہے, لیکن اس وقت اس کا جو استعمال ہو چکا ہے, اس وقت اس محلے کے اندر جس کو نیٹ کا محلہ کہ اس کو آپ محلہ تصور کریں, اس وقت اس محلے کے اندر جس طرح کے اوباش اور جس طرح کے گینگز رہتے ہیں اس محلے کے اندر, اس میں آپ جائیں کیوں؟ اس لیے میرے مدنی منوں, میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں, اسپیشلی اسٹوڈینٹس جو طبقہ ہے, جو بہت آپ اپنے آپ کو کوالیفائڈ اور پڑھا لکھا اور سمجھدار اور بہت ہائی فائی اور قسم کی انگلش بولنے والے, اور آپ کا بہت ہائی فائی مطلب آپ نے اپنا ہائی پروفائل آپ نے اپنا مینٹین کیا ہوا ہے, اور آپ مجھ سے میں تو کچھ بھی نہیں بول رہا, اگر آپ کو جب کہا جائے مائک دے دیا جائے کہ جناب آپ نیٹ پر تبصرہ کریں تو شاید آپ گھنٹوں نیٹ پہ بولیں گے, لیکن اس میں موجود جو بدماشوں کا گروپ بیٹھا ہوا ہے, اس میں جو گینگز بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں کڈنیپنگ گروپس بیٹھے ہوئے ہیں, پھر اس کی میں جو فوہوش قسم کی بے حیا قسم کی اس نیٹ کے اندر جو عورتیں اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کو اکساتے ہیں, آپ کو بہکاتے ہیں, آپ کو اپنے پاس بلاتے ہیں, اور آپ کے اخلاقیات کا, آپ کے کردار کا, آپ کے دین کا, آپ کے مذہب کا, تو جو یہ کھلواڑ کرتے ہیں, جو کھیل رہے ہوتے ہیں, میرے پیارے میٹھے اسلام بھائی, اس کا اب بھی اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جب یہ نشہ ہرن ہوگا نا, اور جب کوئی چیز سے ٹوٹے گی, تو پتا چلے گا کہ یار یہ مدنی چینل پہ بیٹھا ہوا مبلک ہمیں سمجھاتا رہا مگر ہم نہ سمجھے. اس وقت شاید دیوار بھی کوئی نہیں ملے گی جس وقت سر پٹک کر آپ اپنا دیوار سر پھاڑ سکو, وہ یہ بھی نہیں کرنے دیں گے, اور کروڑوں اربوں روپے آپ کے ماں باپ سے مانگیں گے. معاذ اللہ, سمہ معاذ اللہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بے حیا قسم کی تصویریں کھینچ کھینچ کر یہ نیٹ پر چڑھا دیے جائیں. اور اس طرح کے واقعات بھی مجھے پتا چلے کہ لڑکیوں نے دوستیاں کر لی, فرینڈ شپ ہو گئی, نہ خاندان, ماں باپ ہوتے ہیں وہ خاندان دیکھتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں وہ قبیلہ دیکھتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں سامنے والوں کے ماں باپ کو دیکھتے ہیں, سب کو دیکھا جاتا ہے, تب جا کر لڑکا لڑکی کا وہ رشتہ ہوتا ہے. آپ نے تو نیٹ پر بغیر دیکھے آپ آگے میدان میں کہ جناب یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, دوستیاں کہہ لی, پتا چلا کہ وہ تو اکیلا ہی ملا تھا لیکن اس کے پیچھے 100 آدمیوں کا گروپ لگا ہوا ہے. وہ 100 لڑکے ہیں جو 100 لڑکیوں کے ساتھ الگ الگ کھیل رہے ہیں, اور الگ الگ کھیلتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ بھی حیائی کے وہ ترکیبیں ہوتی ہیں, ان کی ماں ذلا طرح طرح قسم کے تصویریں کھینچ لیتے ہیں, وہ بھی اعتماد کر کے تصویریں کھینچوا لیتی ہیں, نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر یا سوشل ویب سائٹ کے ذریعے شیئرنگ ہوتی ہے. اب لڑکی کو یا تو گھر میں یہ کس منہ سے جائے گی, خودکشی کرے گی ماذا اللہ, یا پھر بے حیائی کا راستہ پکڑ لے گی. اتنی یہ تباہی کا راستہ بتا, یہ ساری تباہی کے راستے ہیں, اور اس راستے پر چلنے کے لیے کوئی مطلب دقت کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں مطلب آپ آنکھیں بند کر لیں. آپ کو میں پوچھتا ہوں کہ گھر میں آگ لگے اور نادان بچے ہوں تو کیا ماں باپ سوتے ہیں؟ کیا ماں باپ کو بے فکر ہو جائیں گے؟ نہیں نا, نہیں سوتے. میں تو ماں باپ پر حیرت کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو چیک نہیں کرتے, ان کو چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے, اور ماڈرنزم کے نام پر, ایجوکیشن کے نام پر, ترقی کے نام پر, اور انڈیپینڈنسی کے نام پر, ان تمام چیزوں کے نام پر اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ نہیں یار سب چلتا ہے. ارے سب چلتا ہے, جب یہ کسی کے ساتھ چلنا شروع کر دے گا نا پھر پتا چلے گا یہ کس کے ساتھ چلتا ہے, پھر بولے ہمیں سب نہیں چلتا بھائی. تو جب یہ نیٹ گھر میں چلتا ہے نا تو یقین مانو اس نیٹ پہ پھر سب چلتا ہے. یہ نیٹ جب گھر میں چلتا ہے نا تو پھر سب چلتا ہے, اور کہاں کہاں سب چلتا ہے یہ آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا. جب آپ کا چلتا چلتا نظر آئے گا نا کہ ابا چلتے چلتے آ رہے ہیں تو اس کا سارا چلنا بند ہو جائے گا. جب دروازہ کھلے گا تبھی شاید یہ بند کر دیں گے. اتنا یہ خفیہ قسم کا منصوبہ ہے, اتنی یہ مطلب کہ عجیب و غریب قسم کی چال کے ساتھ ہمارے معاشرے کو کھایا جا رہا ہے, اور خود مغربی معاشرہ اس سے بیزار ہے. برطانوی بچوں کو نشانہ بنانے کی سب سے پہلی وجہ تو انگریزی زبان ہے, کیونکہ ایسے بہت سارے گینگز ہیں جو انگلش بول کر اپنے آپ کو ماڈرنائز اور پڑھا لکھا تصور بتا کر پھر یہ دوستیاں کرتے ہیں, ورنہ وہ بولنا نہیں آتا تو کوئی دوستی نہیں کرتا اسے. تو بھائی یہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں, یہ کوئی تھوڑی دھوکہ دیں گے. تو بھائی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ دھوکہ نہیں دیتے, تو پھر دھوکہ کون دیتا ہے؟ تو یہ بہت زیادہ ایسے کیسز ہو گئے. تو میں نے چاہا کہ آپ کو اس کی کچھ اعداد و شمار کے حوالے سے آگاہ کروں تاکہ ماں باپ بھی ہوش کے ناک کھول لیں, اور میرے نوجوان اسلامی بھائی بھی, مدیچہ کے ناظرین بھی, سب کو ہوش کے ناک کھول لیں اور اس میں موجود خرابیوں سے بچنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ جو اس میں برائیاں ہیں, آپ کچھ کہیں؟ فرمائی کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ خیال کریں, آبزرویشن پہ لینا چاہیے, اور یہ حقیقت ہے کیونکہ آئی ٹی کی فیلڈ سے تعلق ہے تو اکثر پیرنٹس ملتے ہیں, یا وہ بچوں کے اسکول میں نا نیٹ شروع ہو گیا, کمپیوٹر کلاسز شروع ہو گئی ہیں, تو اس کو کمپیوٹر لے کر دینا ہے اور اس میں ان کو اسائنمنٹ بھی ملنے شروع ہو گئے, انٹرنیٹ بھی لگانا ہے. اچھا جو اس کی خوفناکی سے آشنا ہوتے ہیں وہ تو پہلا کام یہ پوچھتے ہیں اس کا حل بتائیں پہلے کیا, تو تب تو لانے کی سوچیں اس کو, ورنہ صرف کمپیوٹر تک ہی رکھا جائے بچوں کو. بہرحال تو اب پیرنٹس کو چاہیے کہ ایسے بچے, ایسے نوجوان گھر کے کہ جو راتوں کو کمرے بند کر کے بیٹھ کے استعمال کرتے ہیں, ان پہ پابندی لگا دیے, کمرے کا دروازہ بند نہیں ہوگا, کمپیوٹر کی اسکرین جو ہے, نیٹ کو سامنے کر دیں، ایک جگہ پڑھنے کی جگہ بنا دیں کہ سب کے سامنے بیٹھ کے پڑھے گا، پڑھنا ہے نا آپ کو ایجوکیشن کے لیے لے کے ڈرائنگ روم ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو پڑھنے کی جگہ بھی سب کے سامنے ہونی چاہیے نا اسٹیڈیم سے. نہیں آپ بولے کم دے تو کمرے کا ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نیٹ جو چھوٹے چھوٹے ڈیوائس کے ذریعے جو نیٹ وائی فائی کو اس طرح بند، وائی فائی بند ہو جائے، وائی فائی بند. چار بچے الگ الگ استعمال کرنے، چاروں کو ان کو چلو کیا کریں گے. نہیں وائی فائی بند ہو گیا، میں وائی فائی بند ہو گیا ٹھیک ہے، وہ جو پاکٹ ڈیوائس آئی ہے نیٹ کی اس سے کیا کرو گے آپ؟ بیگ کے اندر اس نے وائی فائی لگایا ہوا ہے، باپ کو بھی نہیں پتا، ماں کسی کو بھی نہیں پتا، وہ اسے اسے کرتے کے جیب میں لگا رکھ کر دیکھو الماری کے اندر کرتا لٹکا دیا اس نے، اور اس میں اسے نیٹ آن کر دیا، لوگ بھی کر دیا. اب کیا کریں گے؟ تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ بچوں کے موبائل بھی کمرے سے باہر چارج ہوتے رہیں، تو اس کا تو پھر اس کو تو پھر دیکھنا پڑے گا. مطلب یوں آپ یہ کہنا ہے کہ سارے راستے بند کرو، کوشش تو کرنی چاہیے نا جتنا روکا جا سکتا ہے اس کو، بچوں پہ لگانی چاہیے. یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو لے کر دیا ہے تو کمرے کا دروازہ بھی کھلا رکھیں، اس کی اسکرین پبلک کی طرف ہو، نہ کہ دیوار کی طرف بچہ، دیوار کی طرف بچہ منہ کر کے بیٹھے، تاکہ اسکرین سب آنے جانے والے دیکھیں کہ اسکرین پہ اس وقت کیا چل رہا ہے. بچہ بچاؤ تحریک، یوں بچہ بچاؤ تحریک ہے یہ، یہ سب یہ سمجھ میں آتی. اچھا دوسرا یہ کہ ایک تو طریقہ یہ ہوا، دوسرا یہ کہ کئی اس طرح کے پروٹیکشن کے سافٹ ویئر اویلیبل ہوتے ہیں سب، کہ جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بچے غلط جگہوں پہ نہ جائیں تو وہ سافٹ ویئر انسٹال کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نیٹ پہ اگر بچہ جاننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ویب سائٹ ہی نہیں کھلتی ہیں. یہ تو پتا ہو تو نا، یہاں تو بچہ نیٹ استعمال کرے گا تو لگتا ہے کہ باپ میلے میں مٹھائی بانٹے گا، میرے بیٹے نے نیٹ استعمال کیا، جیسے نہیں نیک لوگ بانٹتے ہیں میرے بچے نے حافظ، میرا بچہ حافظ بن گیا. پھر دوسرا وہ آپ نے بولا نا وہ اس طرح کی ڈیوائس لگا دے، ہو سکتا ہے ڈیوائس کا بچے کو تو پتا ہو باپ کو نہ پتا ہو. بالکل سب نئی اتنی معلومات بچوں کو ہوتی ہے نا، وہ جس جس طرح کی معلومات وہ نیٹ پہ ان کا دماغ چل رہا ہوتا ہے تو بڑوں کو عموماً پتہ نہیں چلتا. اور بھائی صاحب افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اب یہ جو برائیاں ہم یعنی بتا رہے ہیں کہ اس میں یہ برائی ہے، اس نیٹ کو بند کرو، نیٹ کو بند کرو، نیٹ کو بند کرو، ذہن اس طرف نہیں جائے گا، ذہن اس طرف جائے گا ان کو دیکھو بڑا آپ نے وہ غلط کچھ نہیں دیکھنا ہے اور اب بھلے آپ جو ہے نا وہ استعمال کرو. یہ نہیں سمجھتے کہ جب یہ آگ کے قریب جائے گا تو آگ نے جلانا ہی ہے. نیٹ کو ہم روک نہیں سکتے غالباً، اس کے جو نقصانات ہیں وہ نیٹ روکا نہیں جا سکتا ایسا لگتا ہے. یہ جو سمجھے کہ گھر میں ایسا سرایت کر گیا معاشرے اور گھر میں کہ اب نیٹ کے بغیر شاید نظام دینا، یہ دنیا کا ایک فاسٹسٹ کمیونیکیشن سسٹم بن گیا ہے جس کے ذریعے آپ ودن اے سیکنڈ لوگوں سے رابطہ کر لیتے ہیں کمیونیکیشن کے ذریعے، بہت ایزی اور سستا کمیونیکیشن نیٹ کے ذریعے. اور جو عجیب مختلف سافٹ ویئر بنے ہوئے جس میں آپ ٹیلی فون کے ذریعے، ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے، آڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے، اور پھر اس کے علاوہ اس کے ذریعے کلاسز ہو رہی ہیں، ایجوکیشن اس کے ذریعے عام ہو رہی ہے، جو بھی اس کا ای میلز کا جو نظام ہے، اور خود آپ کی اپنی دعوت اسلام کی ویب سائٹ نیٹ ناؤ ڈاٹ کام کی ویب سائٹ کیسے چلے گی، تو نیٹ غالباً شاید اس کو روکا نہیں جا سکتا. یہ ہے کہ اس کے استعمال میں جو غلطیاں آ گئی ہیں، ہم ان کے گھر والوں کو، ہم ٹیچرز کو، اس سے تعلیمی اداروں کو ہم اس بات کی مطلب کہ عرض کریں کہ آپ اپنے یہاں ہونے والے نیٹ کے استعمال کو چیک کریں، جیسا بچے کو چیک کرتے ہیں کہ بچہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو جب بچہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ یہ وہ اس کا یہی حال ہوگا. کورس پتہ چلیے کافی ہیں تو آئیے کورس لیتے ہیں. گجراوالا سے عرض کر رہا ہوں، نام نہیں دکھاؤں گا. ظہور ابھی مدنی مکالمہ لگا ہوا ہے تباہی کا رستہ، ظہور انٹرنیٹ کی وجہ سے واقعی بہت گناہگار ہوں. انٹرنیٹ کی وجہ سے فوج ویب سائٹ دیکھ دیکھ کے جوانی برباد کروں، انسٹاگرام میں شروع کی مارکے میں اللہ کی نہیں کھولی، میرے لیے دعا سنے. ظہور بہت بچنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر منہ بتانا کرم فرما دے. انٹرنیٹ ہو گیا میری اخلاق کی زندگی تباہ ہوتی ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. لوگ روتے ہیں. ایک خبر ہے میرے پاس، ایک صاحب تھے جو اپنی دفتری مصروفیات کی وجہ سے اپنے گھر پر انٹرنیٹ انہوں نے لگا لیا، اب دفتری کام کا بھی وہاں پھر آغاز ہوا، تو کام میں لگے رہتے تھے, لیکن آہستہ آہستہ وہ جو تھوڑا بہت ٹائم ملتا تو سوشل ویب سائٹس کی طرف وہ جانے لگے. ایک بار دوران چیٹنگ ان کی دوستی ایک لڑکی سے ہو گئی. اب وہ صاحب اپنا زیادہ تر وقت اس انجان لڑکی کے ساتھ گزارنے لگے. ایک دن ان کی زوجہ نے دیکھ لیا کہ میرا شوہر کسی غیر لڑکی کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے, چھوڑ کے چلی گئی, گھر چھوڑ کے چلی گئی, گھر خراب ہو گیا. اس سے بچے ہوں تو بچے رونے الگ, سارا مطلب کہ معاملہ جو ہے نا وہ چند سالوں پہلے اسلام آباد ایک اسکینڈل ہوا پاکستان میں, وہ انٹرنیٹ کیفے کا اسکینڈل تھا. وہ انٹرنیٹ کیفے والے نے کیمرے لگا رکھے تھے, خفیہ کیمرے رومز کے اندر, اور وہاں یہ لڑکے سنگل بھی آتے کپلز بھی آتے, اور اس کے بعد جو ان کے مناظر سارے اس نے ریکارڈ کیے, ریکارڈ کر کے اس نے مارکیٹ میں بھیجی. بلیک میلنگ کرتے ہوں گے. سر ریئیکشن کیا آیا, کئی لڑکیوں نے خودکشیاں کی, کئیوں کو طلاقیں ہو. اچھا, اور یہ معلومات یہ بہت مشہور اسکینڈل آئی سر. یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں گھر والے یا اسی سے متعلق. ایسا ایک بات آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ بچیوں کی ویڈیوز ہوتی ہیں, تو ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ اکثر ہمارے موبائل خراب ہوتے ہیں, ہم موبائل لے کے جاتے ہیں ریپیئر کرانے کے لیے مارکیٹ کے اندر, اور ادھر جا کر ہم اس کو کہتے ہیں موبائل ریپیئر کر دیں. اکثر اس کے ساتھ میموری کارڈ وغیرہ چھوڑ کے آتے ہیں. جب گھر میں ہوتے ہیں نا تو اکثر ہم کیا کرتے ہیں, گھر والوں کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہیں جس کی جو بنا رہے جو بناتے ہوتے ہیں, مطلب آپس میں بنا رہے ہیں جو ترکیب ہوتی ہے. اب ہوتا ہے کیا, ادھر موبائل شاپ والا اس کے پاس ہوتی ہے کارڈ ریڈر, وہ لگاتا ہے اور شادی نکال لیتا, اور پھر اس کے بعد وہ جس میں بھی آپ نے کہا کہ نیٹ پہ چلا دیتے ہیں اٹھا. ایک مذہبی آدمی تھا, گاڑی میں جا رہا تھا کہیں, اس کی کار میں بلو ٹوتھ تھی اور اس کے موبائل میں بلو ٹوتھ آن تھی. مذہبی آدمی تھا, عزت دار مذہبی آدمی, وہ کان میں ہیڈ فون لگائے, موبائل فون رکھے, کچھ لگا ہوا تھا. اس کار کی بلو ٹوتھ سے اس کے موبائل کی بلو ٹوتھ کے ذریعے وہ چیز آ گئی اس کی کار کے اندر جو اس کے موبائل میں تھی, اس کے ڈیوائس کے ذریعے. اس شخص نے پھر جو طوفان کھڑا کیا کہ یہ کیسا آدمی ہے, یہ پوسیبل ہے نا جو میں کہہ رہا ہوں, پوسیبل. تو مجھے پتا چلا اور میں تو مطلب حیرت تھی مجھے یار کہ اس کے موبائل فون کے اندر یہ چیزیں, یہ کمال کی بات ہے. مطلب بالکل اس کو کہنا کہ آدمی کے کندھے ٹھس ہو جائیں, ایسی باتیں. خیر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں عزت و ذلت, وہ عزت و ذلت کا مالک ہے. انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی نافرمانی کسی بہت بڑی ذلت کے گڑھے میں گرا دے. جہنم کی عذاب و جہنم کی تباہ کاریاں اس کا تو بیان ہی کیا ہے. یعنی دنیا میں ذلت جو ہے نا یہ اتنی بڑی مطلب کہ اس کا معاملہ اللہ آپ کو اور ہم سب کو محفوظ فرمائے, زوال نعمت سے بچائے, دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے. لیکن چپ کر گناہ کرنے والوں کی یہ سزائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے ان کی عزت نکال لیتا ہے اور لوگوں کی زبانوں پر ان کی مذمت شروع ہو جاتی ہے. جہنم میں لے جانے والے اعمال میں اس طرح کے مضامین بھی موجود ہیں جو چپ کر گناہ کرتے ہیں. یعنی لوگوں میں گناہ کرتے ہیں نا تو شرماتے ہیں کہ یار لوگوں میں گناہ کریں گے تو لوگ بولیں گے یار ایک ایسا آدمی ہے, تو یہ چپ کر گناہ کرتے ہیں. تو اب لوگوں میں اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو کیا وہ خوف خدا کی وجہ سے نہیں کرتا یا لوگوں کی مذمت کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے؟ وہ خوف خدا اس کا تنہائی میں کدھر ہے؟ یعنی جس نے سزا دینی ہے, جو سزا دینے پر قادر ہے, جو پکڑنے پر قادر ہے, زندگی اور موت کا مالک ہے, عزت و ذلت کا وہ مالک ہے, جنت و جہنم کا وہ مالک ہے, وہ رب کریم سے بندہ حیا نہیں کرتا, اس سے نہیں شرماتا, اس سے نہیں ڈرتا, وہ پردے ڈالتا ہے. کیونکہ ہم نے ہمارے بچوں میں خوف خدا والے مضامین میں رکھے نہیں ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارے دروازے کے کھلنے سے تو شاید ڈر جائے گا, یہ ہماری پاؤں کی چاپ یا آہٹ سن کر تو ڈر جائے گا کہ یار ابو دیکھ نہ لے, امی دیکھ نہ لے. لیکن جب اگر ہمارے بچوں کے دل و دماغ پہ یہ بات بچپن سے سوار ہوتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں اللہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی اور خطا کو میری مٹا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی مجھے نیک خصلت بنا یا الہی تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ اللہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ بلدائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے تو نے دنیا میں بھی عیبوں کو چھپایا یا خدا تو نے دنیا میں بھی چھپایا یا خدا حشر میں بھی لاج رکھنا تو خدا ستار ہے دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا برائیوں پہ پشیمان رحم فرما دے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب میری بخش دے الخطا یا الہی میری بخش دے الخطا یا کالس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آپ نوٹ کرتے رہیے چلا دیں چند کونے ایک ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اشرف زادہ عطاری ڈیلس ٹیکساس یو ایس اے سے عرض کر رہا ہوں. بائی پروفیشن میرا تعلق بھی آئی ٹی سے ہے اور میرا کام ہی نیٹورک کو فکس کرنا ہے, مگر ایسا لگتا ہے کہ خوش قسمتی سے میں بھی امیر اہل سنت اور نگرانی شورا کی سنت پر عمل کر رہا ہوں. یعنی میرا ان سوشل ویب سائٹ پر عمل اکاؤنٹ تو ہے مگر مجھے صحیح طریقے سے ان ویب سائٹ کو یوز کرنا نہیں آتا, اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح میں اپنا کافی وقت بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں. الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا ہی خاصہ ہے کہ اس نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی نیکی کی دعوت کے لیے خوب خوب استعمال کیا ہے. نگران شعبہ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی کہ سوشل ویب سائٹ پر لوگوں کی پل پل کی خبر ہوتی ہے, اور کچھ ایسا ہی ہے. یہاں تک کہ میں نے سنا کہ جب لوگ حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بھی نہ جانے ان کے دل میں کیا نیت ہو مگر ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, جیسے کہ اب ہم مسجد نبوی جا رہے ہیں, اب ہم مسجد عائشہ جا رہے ہیں, اب ہم طواف کے لیے جا رہے ہیں, اب ہم زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں. وہ جو کچھ کرتے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد اپنا اسٹیٹس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی جگہ ہے مکہ اور مدینہ. ہاں جی سر, ایسی جگہ ہے مکہ اور مدینہ. میں نہیں جانتا کہ وہاں جا کر کیفیت کیا رہتی ہے, لیکن ابھی یہاں اس وقت بیٹھے بیٹھے یہ ذہن بنتا ہے کہ بالکل احرام کی حالت میں ہو, سر بال نہیں ہے, نظر جھکی ہوئی ہے, ایک ہی دھن ہے, ایک ہی رٹ ہے, ایک ہی توجہ. مولا بخش دے, میں خود کو بخشوا کر جاؤں گا. مولا بس اسی دھن میں مسجد الحرام کی طرف چل رہا ہو, اسی دھن میں مسجد نبوی کی طرف چل رہا ہو, یہی دھن ہو تو کعبے کا طواف کر رہا ہے, یہی دھن ہے زمزم پی رہا. مولا زمزم پی رہا, بخش دے. تو دیکھ رہا ہے مولا, تو دیکھ رہا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارا رب ہمیں سن رہا ہے. وہ سمعی ہے, وہ بصیر ہے, وہ خبیر ہے, وہ علیم ہے, وہ جانتا ہے. تو وہ ایسی دھون ہو, کاش جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. اللہ کرے کہ یہ میڈیا اور یہ الیکٹرانک میڈیا کا ہمارے یہاں استعمال جو غلط ہو رہا درست ہو جائے. کال سنائیے. ہاں جی صاحب, محمد عتیق عطاری برمنگھم یو کے سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت زبردست سلسلہ ہے حاجی صاحب, اور جیسے آپ فرما رہے ہیں بالکل ایسا ہی ہے سوشل ویب سائٹس کے بارے میں جیسے آپ فرما رہے ہیں. لیکن یو کے یورپ میں ایک اور بات جو ہے موبائل کے پیکجز کی, کہ یہاں پہ بہت سی کمپنیاں فری انٹرنیٹ دیتی ہیں, فری منٹس دیتی ہیں, فری ٹیکسٹ میسیجز دیتی ہیں. آپ جتنا مرضی انٹرنیٹ یوز کریں, سوشل ویب سائٹس یوز کریں, بس آپ مہینے کا ایک 20 pounds یا 25 pounds دے دیتے ہیں اور آپ انلمیٹڈ یوز کرتے ہیں. تو حاجی صاحب یقین کیجئے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان کیا ہمارے بچے جو 12 سال کے 15 سال کے حاجی صاحب وہ یہی چیز کر رہے ہیں کہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہم نے موبائل لے دیا اور اپنے کمرے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن جو کچھ وہ کر رہا ہے یہاں یو کے مسلمان بچوں کی میں بتا رہا ہوں حاجی صاحب کہ بہت بہت ضرورت ہے ہمیں کہ ماں باپ کو بھی نہیں پتا چلتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اپنے بستروں میں اور رضائی اوپر کر کے کمبل اوپر کر کے. اور دوسری بات حاجی صاحب یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو آپ نے ابھی سلسلہ یہ کیا, پلیز اس کو دوبارہ بھی ٹیلی کاسٹ کیجیے گا ریکارڈیڈ, اور ساتھ اگر انگلش سب سائٹوں کے ساتھ ہو تو, اور یو کے پیک ٹائم پہ ہو, تاکہ جو ہے ہم شام کے وقت, اس وقت شام کی 5:15 ہوئے ہیں لیکن تقریباً 8 کے قریب اگر آپ لگائیں تو انشاءاللہ ہمارے جو یو کے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان شاء اللہ سلسلے کا جو رپیٹ ہے نشر مقرر, یہ کل ان شاء اللہ مدنی مذاکرہ ہوگا عشاء کی نماز کے بعد, اور اس کے بعد انشاءاللہ سوجل اس کا رپیٹ جو ہے نشر مقرر یہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ سوجل. یو کے اور یورپ والوں کے انشاءاللہ اس کے اندر وہ آسانی ہوگی اس ٹائم دیکھ سکیں. کال چلائیں. یو کے ہو, امریکہ ہو, یورپ ہو, پاکستان ہو, ہندوستان, شاید سب پریشان ہیں مگر کوئی بچاتا کیوں نہیں ہے. پلٹ کے گناہ کرتا ہوں, حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب. سلم کی امت تباہی کے راستے پر دوڑی چلی جا رہی ہے, کوئی بچاتا کیوں نہیں ہے, کوئی روکتا کیوں نہیں ہے. ایک کچھ لوگ آئے اور ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کو تباہ کر کے چلے جائیں, ہمارا بچہ ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, اپنی دنیا اور آخرت کو اپنے ہماری آنکھوں کے سامنے پامال کر رہا ہے, اپنے اوقات کو گناہوں میں بسر کر رہا ہے, اور ہم روکے نہ, ابھی سے کوشش کریں اور خود بھی رکے دوسروں کو بھی رکے. مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا, وہ اسی فیلڈ کے ہیں, گھروں پہ جاتے تھے, گھر پہ جاتے تھے اور وہ کمپیوٹر کے پرابلم صحیح کرتے تھے. ٹیلی کمیونیکیشن سے ان کا تعلق رہا ہے. گھر میں گئے کمپلین درست کرنے کے لیے کہ ہمارا نیٹ صحیح کام نہیں کر رہا. جب نیٹ صحیح کرنے کے لیے انہوں نے کمپیوٹر آن کیا, ادھر ادھر بٹن دبائے تو گندی ویب سائٹ کھل گئی. کہ وہ فلاں کا یوز کرتا ہے, فلاں کا یوز, ٹھیک ہے اس سے گھر رکھ لے. اتنے میں اس نے کہا کہ اس کے والد صاحب سامنے گئے, کہا یار وہ بھائی میرے یہاں میں کمپیوٹر صحیح کام نہیں کر رہا, وہ دوسرے بیڈ روم میں والد صاحب کو کمپیوٹر صحیح کرنے گیا, وہاں بھی گندی ویب سائٹ بن کے ہے, کہیں اور گیا وہاں. کہ اتنے واقعات عمران بھائی, اتنے واقعات ہیں جن کے گھر پہ ہم لوگ صحیح کرنے کے لیے جاتے ہیں, بچے اور بڑے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ تعداد سب کے سب لگے ہوئے اور انوالو ہیں, یہاں تک کہ مذہبی نظر آنے والے افراد انوالو ہیں. اس یہ ایک ایسا, مطلب ہم نے اپنے بچوں کو بہت سارے نشوں سے بچا لیا, وہ نشے ان کی جان لے لیتے ہیں, مگر نیٹ پر آنے والی یہ بے حیائی کی وہ نشے ہیں جو ہمارے نسلوں کے ایمان کو لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں, اخلاقیات تباہ برباد کر رہے ہیں, ان کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح نوچا جا رہا ہے, کھایا جا رہا ہے, مگر ہم روک نہیں پا رہے. یہ بے بسی جو ہے نا, اس کا کوئی حل نکالے, یہ بے قصے اور بے بسی کا حل نکالے. اے والدین, پیرنٹس, پلیز اپنے بچوں کو دیکھیں, چیک کریں. یہ تعلیم اداروں میں جس طرح نیٹ عام ہو رہا ہے, تعلیم اداروں میں جس طرح ہو رہا ہے, ایک کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی مجھے ایک مطلب وہاں کے واقعے کی میل آئی کہ وہ ہو گئے دوستی لڑکے اور لڑکی سے, وہ دونوں کے درمیان یہ تبادلے شروع ہوئے, حتیٰ کہ دونوں نے ایک جگہ ملنے کا ٹائم طے کیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نیٹ کے ذریعے وہ جو بھی دیکھنا دکھانا تھا قابو نہ پا سکے اور وہ کر گئے جس کا سوچ کر بھی رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں. تباہ کرتی جوانیاں تباہ ہو گئیں, لڑکوں کی جوانیاں تباہ ہو گئی ہیں, بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں اور خود یہ ممالک تنگ آ گئے, پریشان ہو گئے. یعنی ایسا یہ بھیانک جانور ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں آ گیا جو پنجرے سے نکل تو گیا ہے, اب اپنی تباہی مچا رہا ہے. جو بچ گیا وہ بچ گیا, جو آ گیا وہ آ گیا. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اکرم اٹاری ہے, نور کالونی حویلی لکھا سے بول رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نیٹ کیفے کی بات چلی ہے اور یہ آج کے دور میں نیٹ کیفے جو کھول کے بیٹھے ہیں بازاروں کے اندر, یہ بھی ایک برائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. تو ہمیں اسی طرح اطلاع ہوئی کہ کسی نیٹ کیفے کے اندر یہ غلط جو ہے نا وہ فلمیں وغیرہ دکھائی جاتی ہیں, تو میں نے جا کے بات کی, پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا طرح وہ چل رہا ہے غلط, تو یہ غلط ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو ان کا جواب جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ ہمارا کاروبار ہے, ہم اس سے بچوں کی روزی روٹی کماتے ہیں, ہم کیا کریں. ان غلط مناظر کے علاوہ یہ ہمارے نیٹ کیسے کامیاب نہیں ہے, تو ایسا کیا فرماتے ہیں ایسی روزی کے بارے میں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جو ناجائز کام کے ذریعے آمدنی کمائے گا وہ ناجائز ہے, اور جو جائز طریقے سے آمدنی کمائے گا وہ جائز ہے. اب جو آمدنی ناجائز طریقے سے اس کے پاس آئی ہے وہ ناجائز ہو جائے گی, اور جو آمدنی اس کے پاس جائز طریقے سے آئی ہے وہ جائز ہو جائے گی. البتہ اس ادارے میں یہ بیسیکلی یہ جو کھولے تھے, مجھے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پرانا مجھے پتا ہے, یہ کھلے تھے اسی طرح کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام پر بیرون ملک کو دیگر سرمایوں کے ساتھ یہ چلا کہ اس آئی ٹی کے شعبے کو ڈیولپ کیا جائے, اسٹیبلش کیا جائے اور لوگوں کو اس کی نو ہاؤ دی جائے, لوگوں کو اس کی اویئرنیس دی جائے اور لوگ نیٹ یوزر بنے اور کمپیوٹر کے ذریعے وہ مطلب ترقی کے نام پر یہ سارے راستے آگے دیے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو چونکہ تعلیم کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ کوئی مطلب کوئی حلال حرام فرض واجب کیا بہت ساری چیزیں جو کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے, تو اب اس کا جو استعمال شروع ہوا تو لوگوں نے جا کر اپنے وقت کو برباد کیا. اب جس ایجوکیشن یا جس مطلب کہ کوالیفیکیشن یا جس پراپرلی مقصد کے تحت اس نیٹ کو یوز کرنا تھا تو اس کا تو کوئی ایسا حساب کتاب تھا نہیں, نظام تھا نہیں, جن کے پاس تھا تو انہوں نے اپنے گھر میں سارا نظام بنا لیا. اب لے گئے وہ فضول قسم کے جو کہ اب جن کو کیرم بورڈ کھیلنا ہے تو وہ فلاں چیز کھیلنی ہے, فلاں چیز کھیلنی ہے, ویڈیو گیم کھیلنی ہے, تو ان کے لیے ایک ویڈیو گیم سینٹر بن گیا اور وہاں جا کے انہوں نے اس کو ایز اے ویڈیو گیم لے لیا اور ویڈیو گیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیٹ کے ذریعے جو کچھ دیکھا جو کچھ دکھایا گیا وہ سب ہمارے سامنے ہے. ہر مقصد یہ ہے کہ یہ ہے تو اس وقت تو حکومتیں بھی پریشان ہیں ان اداروں کے ذریعے, اور باقاعدہ میری معلومات کے مطابق ان اداروں میں جہاں پر نیٹ کیفے میں اس طرح کے برائی کے کام ہو رہے ہیں قانونی طور پر ان کو بند کر دینے اور ان کو قدغن لگانے کے احکامات غالباً ہیں. سائبر کرائم کی باقاعدہ ہماری حکومت نے بھی ایک ادارہ بنایا. سائبر کرائم میں کیا کیا شامل ہے؟ اچھا یہ سائبر کرائم تو ایک بہت وسیع موضوع ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے بہت سارے چیزیں شامل ہیں, لیکن کچھ چیزوں کو ہم نے اپنے ناظرین کے لیے اور آپ کی بارگاہ کے لیے تیار کیا تھا. پہلی چیز تو سائبر کرائم کیا ہوتا ہے, مختصر سا یہ کہ سائبر کرائم اصل میں جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو نقصان دینے والی چیزیں, نقصان پہنچایا جائے انٹرنیٹ کے ذریعے کسی, چاہے وہ معاشی نقصان ہو چاہے وہ سماجی نقصان ہو. معاشی نقصان سے مراد ہے کہ اس کو پیسوں کا نقصان پہنچا دیا جائے, سماجی نقصان سے مراد یہ کہ اس کو بدنام کر دیا یا اس کو پریشان کرنا, یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہے نا انٹرنیٹ کے ذریعے ہوں تو یہ سائبر کرائم کے زمرے میں آتی ہے. اس انٹرنیٹ کے ذریعے جو جرم کیا جائے اس کو سائبر, اب یہ سارے جرم ہیں, اب اس کے جرم کی کہیں پہ نوعیت کچھ ہوتی ہے کہیں پہ کچھ ہوتی ہے. تو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے سائبر کرائم کا, اس نے کچھ پیمانے بنائے, کچھ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرا, کیٹیگری بنا دی کہ اس چیز کو سائبر کرائم کہیں گے, اس چیز کو سائبر کرائم کہیں گے. تو تقریباً 20-22 کیٹیگریز بنی جس میں اس طرح کے تمام موضوعات کا احاطہ کر کے ان کو الگ الگ تقسیم کیا گیا. پھر ان کے اندر ان کی ریٹنڈنسی, ان کی شدت دیکھی گئی کہ کہیں پر شدت زیادہ ہے تو اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کر دیا گیا. تو کچھ چیزیں تھیں جس کو ہم نے مطلب کچھ نوٹ کیا تھا کہ جیسے سائبر کرائم کے اندر ہیکنگ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے سسٹم کے اندر, کسی کے کمپیوٹر کے اندر, کسی کے موبائل کے اندر جس میں انٹرنیٹ ایکسس ہو رہا ہو, یا کسی کی انٹرنیٹ ڈیوائسز جو ہے وہ کسی بھی ٹیبلٹ کی صورت کے ہو, اس کے اندر ایکسس کر جانا, اسی کو اغوا کر لیا, اغوا کر لینا بالکل ہے کہ اس کو ناجائز طور پہ ایکسس کر جانا, اس کے لیے سمجھ جیسے بندے کا اغوا ہوتا ہے نا, کڈنیپ ہوتا ہے, تو اس ڈیوائس کا کڈنیپ ہو گیا, اس کے اندر جتنا ڈیٹا تھا جتنا مواد تھا وہ اٹھا کے اپنے پاس, اب وہ بس اس نے آپ نے کیپچر کر لیا, اب ایکسس گھر پہ قبضہ کر لیا, ابھی آنا جانا گھومنا پھرنا سامنے تمام اس کا, اس بندے کا آنا جانا جو کچھ کر رہا ہے اس کے سامنے, ابھی اس نے کوئی کام نہیں کرا, اس پہ کوئی جرم نہیں کرا, لیکن اس پہ قبضہ کر لیا, یعنی اس کے دروازے کو ایکسس کر لیا, اب جو کچھ وہ کام کرے گا اس کو نظر آئے گا, تو اس کا ہیکنگ, تو اس کو بھی جرم مانا جاتا ہے, نہ کہ اندر جا کے کچھ کرے وہ تو الگ جرم ہے, لیکن اس کو بھی ہیکنگ کو بھی جرم مانا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک دوسرا جو ہے وہ اسے کہتے ہیں کہ ڈیلیٹ آف ڈیٹا, کہ اندر جا کر اس سسٹم کے اندر اس کے کام کی فائلز ہوں, اب چاہے وہ اس کے کاروباری کاغذات ہوں یا اس کی اور پرسنل لائف ہے, ای میل سے اس کو نقصان پہنچا دے, اس کو ڈسٹرب کر دیں, اسے ایڈٹ کر دیں, یا اس کو اٹھا لے اپنے پاس اٹھا لے, اپنے پاس چوری کر دیں, اسٹون کر دیں, تو یہ بھی سائبر کرائم کے اندر آتا ہے. اچھا اسی طریقے سے ایک اور ہوتا ہے سائبر اسکاؤٹنگ, یہ عام طور سے پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, تو یہ بھی جو ہے بالکل ایک کرائم ہے. یعنی حاجی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ جیسے حاجی صاحب کی اور امیر اہل سنت کی کوئی سوشل ویب سائٹ کے اوپر کوئی پیج نہیں, وہ آئی ٹی مجلس جو ہے وہی اس کو آپریٹ کر رہی ہوتی, وہی اس کو چلا رہی ہوتی, تو کسی دوسرے کے نام سے ویب سائٹ چلانا, سوشل میڈیا کو چلانا کسی دوسرے کے نام سے اور اس پر اپنی ہی چیزوں کو ڈالنا اور اس کے نام کو بدنام کرنا, پروپیگنڈا کرنا, تو یہ سائبر اسکاؤٹنگ ہے, یہ کرائم ہے, یہ باقاعدہ کرائم ہے. اسی طریقے سے جو ہے فیشن کہتے ہیں یہ سوشل نیٹ ورک پر ہوتا ہے, جیسے کوئی لڑکا جو ہوتا ہے وہ کسی اپنے اپنی اپنے آپ کو وہ فیمیل ظاہر کر کے کسی کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, اسی طریقے سے چیٹ کے اوپر فراڈ کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے فیشن کہلاتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے سائبر اسٹاکنگ ہے, یہ کرائم ہے. اس کے اندر تھریڈ کرنا, آن لائن تھریڈ, جیسے ہم نے میسیجز آپ نے سنے ہوں گے ہم نے کہ میسیج دیے جاتے ہیں ڈرانے کے میسج, دھمکی کے میسج, یا رقم کے تقاضے کے میسج, تو بالکل اسی طریقے سے اگر یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوں, میل کے ذریعے آ رہے ہوں, تو یہ باقاعدہ یہ بھی کرائم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے, شمار کیا جاتا ہے. کریڈٹ کارڈ, اب کریڈٹ کارڈ کو تو بہت بڑا شعبہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ ہیکنگ ہو جاتی ہے, کریڈٹ کارڈ کے نمبرز ہیک ہو جاتے ہیں, کریڈٹ کارڈ کے اوپر جو ہے وہ اب تقریباً یورپ میں, امریکہ وغیرہ کے اندر 70-80% جو خریداری ہے وہ آن لائن ہوتی ہے, اور آن لائن خریداری کے اندر جو ہے وہ یہ جو ذریعہ ہے 4-5 ذرائع ہوتے ہیں, اس میں میکسیمم جو ہے کریڈٹ کارڈ استعمال کیا جاتا ہے, پے پال وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے. تو کسی دوسرے کے کریڈٹ کارڈ کا نمبر حاصل کرنا اور اس کو اپنے استعمال میں لینا, یعنی کسی کا کارڈ ہے کسی اور نے استعمال کیا اور اس کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے اس سے خریداری کرنی, یعنی چوری کری اصل میں تو اس کے نام کے اوپر چوری کرنی, تو یہ بھی ایک باقاعدہ کرائم ہے. پھر سب سے عام ترین چیز جو کامنلی ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر کے اندر ایک ٹرمینالوجی آتی ہے وائرس, وائرس بہت تیزی سے آ جاتے ہیں, کبھی وائرس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم جو اچانک چلتے ہوئے ہینگ ہو جاتا ہے, اس پہ چل نہیں پاتا, یا اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے کہ اندر کی فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے, کوئی سافٹ ویئر ہمارا کوئی ہوتا ہے وہ سافٹ ویئر کرپٹ ہو جاتا ہے, کام کرتے کرتے اس کے اندر گاربیج آ جاتا ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, یا اس کے ساتھ کوئی ڈیوائسز لگی ہوئی ہوتی ہیں, یا اسی طریقے سے اس کے ساتھ کوئی پرنٹر یا اس قسم کے ڈیوائسز وہ کام کرتے اس طرح نہیں کر پاتی, آپ کے کام کو ڈسٹرب کرتی ہیں. یعنی وائرس اگر ہم انفرادی طور پہ دیکھیں اندر بیماری پیدا ہو جائے, بیماری پیدا ہوئی ہم کہتے ہیں نا, اگر ہم دیکھیں تو ہماری زمانے میں تھوڑا بولو گے تو وائرس سے بیماری ہو گئی, بیماری, لیکن اگر انفرادی طور پہ تو ٹھیک ہے, لیکن کسی بزنس انوائرمنٹ پہ آ گئے جب 200-250 کمپیوٹر ایک ساتھ تو اس کا پورا کام کر دیا, اس کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا, تو یہ بھی باقاعدہ کرائم ہے, یہ کرائم کے اندر شمار کیا جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے اینٹی وائرس سوفے میں تو بکتا ہے نا, یہ کچھ اچھا اسی طریقے سے جو آپ کے جو بیسکلی جو آپ کی ایڈریس بک ہوتی ہے, جیسے ایڈریس بک کے اندر آپ کے پاس ورڈز ہوتے ہیں, یہ ہیک کر لیا جاتے ہیں, تو یہ بھی کرائم ہے. عام طور سے اب یہ بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں ویب سائٹ, مختلف طرح کے پاس ورڈز کا بھی رجحان ہوتا ہے, ہر سائٹ پہ اس کو ایکسس کرنے کے لیے اس کا یوزر نیم اور پاس ورڈ دے دیا گیا, ان کی اخلاق کی باؤنڈریز بنائی گئی, باؤنڈری یہ پیرامیٹر 22-24 پیرامیٹر انٹرنیشنل سائبر کرائم اتھارٹی نے بنائے ہیں, کہ اس کو بھی سائبر کرائم کہتے ہیں جس پہ ہماری نظر نہیں ہوتی. اب ہم تو بڑے کہتے ہیں کہ یار ہیک کر لیا وہ سائبر کرائم ہے یا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا, لیکن یہاں پہ پوری لسٹ ہے کہ اس کو سائبر کرائم کہتے ہیں. باہر اتنا زیادہ یہ مرد شدت اختیار کر گیا کہ انہوں نے کسی کو دیکھنے کو بھی سائبر کرائم کہتے ہیں, کہ آپ کا سسٹم کو اس نے صرف جا کے ٹچ بھی کرا نا وہ سائبر کرائم ہے. تو وہاں آپ سمجھنے والی بات ہے کہ مرد کی شدت کتنی زیادہ ہے, پکڑنا بہت مشکل ہے, پکڑنا مشکل, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے پردے کے پیچھے, پردے کے پیچھے تو اب اس کو باؤنڈری یہ رکھی کہ اس کو وہاں تک پہنچنے نہ دیا جائے, اس کو بھی کرائم میں ڈال دیا کہ وہ جب وہاں پہنچے گا تو اس کو روکا جائے کہ اندر جا کے نقصان پہنچے, آپ نے ہاتھ لگا, یہ بھی کرائم. کال دیجیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد مدینہ چرولیہ ملتان شریف سے. عائشہ صاحب آپ کا سلسلہ انٹرنیٹ کے متعلق ابھی دیکھ رہا ہوں, تو دو انٹرنیٹ سے متعلق ہی دل خراش واقعات کرنا چاہوں گا. نمبر ایک, ایک بہت قریب علاقے میں جانے والے اسلام بھائی نے بتایا کہ وائس انٹرنیٹ کے ذریعے چیٹنگ ایک نوجوان لڑکیوں کی آواز میں مختلف لڑکوں کے ساتھ کرتا تھا, اور جب کبھی وہ لڑکے اس بات کا تقاضا کرتے کہ آپ سامنے آئے تو یہ بدنصیب اپنی جگہ اپنی بہن کو جو ہے وہ وہاں پر بٹھا دیتا تھا. تو اس طرح یہ لڑکیوں کی آواز نکال کر لڑکی بن کر مختلف لڑکوں سے مختلف طائف وغیرہ جو ہے یہ وصول کیا کرتا تھا, اور یہی معمول ایک عرصے تک رہا. ایسی ایسی تباہ کاریاں ہیں کہ معاذ اللہ فقط تحفوں کی لالچ میں جو ہے وہ اپنی ہمشیرہ کو وہ اپنی جگہ بٹھا دیتا جب سامنے والے تقاضا کرتے. اسی طرح ایک یونیورسٹی کے نوجوان کا بھی واقعہ تھا. بدقسمتی سے یونیورسٹیز کے اندر بھی اب جگہ جگہ جو ہے وہ روم ٹو روم نیٹ کی سہولت دی گئی ہے, تو بدقسمتی سے یہاں بھی اس کا مس یوز ہو رہا ہے, اور ایک نوجوان نیٹ دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھوں سے بےچارا جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت ظلم کرنے لگا. اور حالات یہ ہیں کہ ابھی اسٹڈی ہے, ڈگری ہے, پھر شادی کے معاملات ہیں, بہت ساری تباہیاں ہیں. آپ دعا فرمائیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال سنائیے. مجھے یہ سوال پوچھنا ہے آپ سے کہ ہم انٹرنیٹ, ٹی وی, جو بھی ہم یہ میڈیا ہم جو بھی یوز کرتے ہیں, تو مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ اس کے اندر یعنی کہ پوزیٹو اور نیگیٹو دونوں چیزیں ہوتی ہیں, لیکن موسٹلی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹڈی کے لیے ہم جو بھی انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو اس میں کچھ تصویر جیسے آ جاتی ہیں, تو وہ اگر ہماری اس پہ نگاہ جاتی, جیسے ہم اگر اپنی وہاں پہ سائٹ کھولتے ہیں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی ٹائم ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو ہے پکچرس دی ہوئی ہوتی ہیں, تو اگر وہ ہم پکچرس دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے گناہ میں شامل ہوگا یا ثواب میں شامل ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ میں شارجہ سے محمد شہباز اقبال عطاری بات کر رہا ہوں. تو یہ جو ابھی بیان چل رہا ہے تباہی کا راستہ, ماشاءاللہ بہت اچھا ہے پیرنٹس کے لیے اور اسٹوڈینٹس کے لیے بھی. نیو جنریشن ہماری جو ہے کمپیوٹر کا غلط استعمال کر رہی ہے, اس حوالے سے ماشاءاللہ یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ پچھلے چند دنوں گجراوالہ میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک گینگ جو ہے وہ غلط بتا کے, غلط حرکتیں کر کے, دوستی کا لالچ دے کے, شادی کا عذر کر کے, تو وہ لوگ کڈنیپنگ کرتے تھے. تو وہ کچھ دن پہلے پکڑا گیا, جس میں یہی نہیں ہے کہ عام بندے ہیں, اس میں اچھے خاصے مطلب ریلیشن رکھنے والے اور طبقے کے لوگ شامل تھے, جس میں ایک ایس ایچ او کا بھائی بھی تھا, ایک وکیل تھا اور ایک لڑکی تھی جو خود کو بتاتی تھی کہ میں جو ہوں مطلب کہ ایک کمپنی کے مالک کی بیٹی ہوں, اور وہ گجرات کالج کی اسٹوڈنٹ شو کراتی تھی. تو وہ پکڑے گئے. تو الحمدللہ یہ بہت ہی اچھا مطلب کہ پروگرام ہے جو دکھایا جا رہا ہے, تو بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. تو الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے اسلامی بہن بھائیوں کو, سبھی کو جو اسٹوڈینٹس ہیں, جنریشن ہیں, مدنی منع ہیں, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا تفیق عطا فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ اگر کسی نے کمپیوٹر لے کے دیا ہے تو اپنے بچوں کو گائیڈ کریں, ان کی طرف توجہ بھی دیں, اور یہ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں. ایک جو سسٹم چل پڑے ہم نے کہ ایک سیپریٹ روم دے دیا بچوں کے, ایک تو کمپیوٹر لے کے دیا, دوسرا ان کو الگ روم دے دیا, اور ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو یہ توجہ دینی چاہیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ لاکھوں لوگ افیکٹڈ نہ ہو, یعنی سیلاب آیا ہو, اگر آپ نے ایک سلسلہ شروع کر دیا کہ جو بھی سیلاب سے متاثرین ہیں وہ ان کو کال کریں. ابھی جو کالز آ رہی ہیں بہت ساری کال میں رو رہے ہیں لوگ نا ابھی, یعنی وہ ہم جو دو چار بتا رہے ہیں, پر ابھی جو کالیں آ رہی ہیں اس میں وہ اپنی فلاں جگہ یہ ہوا ہے, فلاں جگہ یہ ہوا ہے, فلاں جگہ یہ ہوا ہے, فلاں جگہ یہ ہوا ہے. ایسا لگتا ہے مجھے امیر علیہ السلام کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ انٹرنیٹ شیطان کا ایک آخری کیل ہے. تو اس وقت آخری کیل ہے جی, ایسا لگتا ہے باپا نے جس طرح کا جملہ کہا تھا کہ شاید اس سے بڑا شیطان کوئی وار کر سکے. تو دو چار دفعہ اس طرح باپا نے فرمایا تھا. تو یہ جو کیل ہے یہ ایسا کیل ہے کہ یہ بہت سو کو زخمی کیے جا رہا ہے, کیے جا رہا ہے, کیے جا رہا ہے. جس گھر میں یہ کیل جا رہا ہے ان کو زخمی کیا جا رہا ہے. تو بہت ساری کالیں آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ ایسا ہو, فلاں جگہ ایسا ہو, رو رو کر جو ہے نا ہم سنتے جا رہے ہیں انشاءاللہ. میرا خیال ہے شاید ہم تو کہہ ہی رہے ہیں, شاید اس وقت ناظرین بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی چلتے ہیں, کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صوبہ خیبر پختونخوا ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں. میری مندی بھار یہ ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں کہیں پہ گیا ہوا تھا, تو اس طرح ہوا کہ مجھے کسی نے گناہ کی دعوت دی, تو میں نے اپنے پیر و مرشد کے صدقے حضرت علامہ مولانا الیاس قادری رضوان اللہ تعالی برکاتہ عالیہ کے صدقے میں اس گناہ کو چھوڑ دیا. تو اس کے بعد الحمدللہ مجھے اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کرایا, اور میں ان سے بات چیت کر رہا تھا. اس کے بعد میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم ہو سے اعظم. یہ تمام میرے پیر و مرشد کی برکت سے ہوا، ورنہ ہم کہاں گندی نالی کے کیڑے تھے. بس آپ میری دعا التجا ہے، ہمارے لیے دعا مغفرت فرمایا کریں. اللہ تعالیٰ آپ ہمیں آپ کی صدقے میں مغفرت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی یہ اولیاء کرام کی، بزرگوں کی، ہمارے پیر و مرشد کی یہ برکتیں ہوتی ہیں کہ بندہ طرح طرح کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد ان کی وجہ سے عطائیں ہو جاتی ہیں، توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. ایک شخص کے بارے میں نے کتاب میں پڑھا، غالباً مجھے یاد تھا شاید سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شاید وہ مرید تھے، شاید مجھے جو یاد پڑ رہا ہے وہ پہلے پڑھا تھا میں نے. انہوں نے کوئی مرید نے انتہائی گندا فیل کیا جس کی وجہ سے ان کا چہرہ کالا ہو گیا. اب وہ آئینے میں دیکھتے تو اس کا چہرہ کالا، آئینے میں دیکھتے تو اس کا چہرہ کالا. اب لاکھ دھونے کی کوشش کی مگر چہرے کی سیاہی نہیں جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ گھر سے نکلتا نہیں تھا کہ میں گھر سے کالا منہ لے کر کیسے نکلوں. تیسرے روز قدرتی طور پر چہرہ درست ہو گیا اور سیاہی اور کالک چلی گئی. اس کو بڑا افسوس ندامت ہوئی، فوراً دوڑا ہوا اپنے پیر و مرشید کے پاس حاضر ہوا اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی حضور استغفار کرے، ان سے دعا کی، عرض کرے. دیکھتے ہی پیر و مرشید نے فرمایا کہ اگر میں تیرے لیے دعا نہ کرتا تو تیرے چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوتی، آئندہ یہ گناہ مت کرنا. تو بسا اوقات پیر و مرشید کی دعائیں، پیر و مرشید کا فیض، پیر و مرشید کا نور ایمانی یہ مرید کو بہت ساری پریشانیوں سے اور تباہیوں سے بچا لیتا ہے. اور ویسے جو حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید بنتا ہے تو بالکل یہ کہنے میں مجھے ذرہ بھر بھی تردد نہیں ہے کہ اس سلسلہ طریقت کی جو بہترین اور بنیادی ایک بہار ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقت کے سلسلے سے وابستہ ہونے والے کو گناہ کے بعد فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. یہ میں شاید اکیلا نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں کہوں کہ اسے لاکھوں کروڑوں غوث پاک کے مریدوں سے اگر میں پوچھ لوں تو شاید ہی کوئی میری تردید کرے کہ بعد تقاضا بشریت اگر گناہ ہو جائے اس سلسلے کی برکت یہ ہے کہ فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. پھر اس میں بھی اگر دامن کسی اور ولی کامل کا ملے جو پیر و مرشد غوث پاک کا مرید بنا دے تو وہ سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے امیر سنت کی شخصیت ہے کہ وہ خود اس قدر متقی، پرہیزگار اور عاشق رسول ہیں کہ ان کے ذریعے جو غوث پاک کا دامن ملتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ذریعہ ہوتا ہے کسی تک پہنچنے کا، تو یہ ایک ریپڈلی ذریعہ ہے امیر سنت کا کہ بہت پیارے اور بہت اچھے انداز سے غوث پاک کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پیر و مرشید کی بہار عطا فرمائے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد السلام تاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ایرانی شروع کا سلسلہ تباہی کا راستہ دیکھ کر دل میں بہت وہ ہوا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے انٹرنیٹ کی دنیا سے بھی برائیوں کو ختم کرنے کا عزم کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ نگرانی شورا نے جو عرض کیا ہے کہ 13 سال سے 19 سال تک کے بچوں میں جو رجحان ہے انٹرنیٹ استعمال کرنے کا، تو اس سے بچا جائے کہ اپنے معاشرے میں کوالیفیکیشن کے نام پر اس طرح کا ہو رہا ہے کہ معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے. تو میں بھی مدنی انتجا یہی کروں گا کہ اپنے بچوں کو کم ہی پڑھائیں تو یہ اچھا ہے، زیادہ پڑھا کر اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے. دینی تعلیم کی طرف زیادہ رجحان ہونا چاہیے کیونکہ رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. تو انشاءاللہ جو مقدر میں رزق ہوگا وہ ضرور مل جائے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیمی اداروں میں نیٹ کا استعمال، کمپیوٹر کا استعمال، بلکہ اب تو مجھے میری لاسٹ ایک معلومات تھی کہ بہت ساری بکس ختم ہو رہی ہیں، یعنی سلیبس جو لے کر جو بیگ اٹھائے جاتے تھے اب یہ پی سی ٹیبلٹ ہاتھ میں دے دیا جائے گا یا دیا جا رہا ہے. آن لائن سسٹم ہے اور ای بکنگ سسٹم ہے، تو پورے کا پورا وہ نیٹ کے ذریعے یہ پورا مطلب ڈیولپ کیا جا رہا ہے. میں دیکھیں اس کے صحیح غلط ہونے پر عرض نہیں کر رہا. اگر بچے کے ہاتھ میں چاقو دیا ہے تو اس کو اس کا تحفظ کا طریقہ بھی سکھا دیجئے کہ یہ اسی چاقو سے اسی نائف سے وہ اپنا ہاتھ اپنا پیر اپنا ناک اپنا کان اپنا منہ کاٹتا چھیلتا رہے گا اور ایک دن اسی سے پھر وہ آپ کو ابھی آگے پیچھے کر دے گا. تو اگر بچے یہ ہے مطلب ایک نازک شے یعنی اس کو مطلب چاقو سے جب تک سبزی اور پھل کاٹے جا رہے ہیں تب تک اس کا استعمال سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن جب اسے بندہ کاٹا جائے گا اور خود وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچائے گا تو سمجھ جائیے. جیسے اگر ایک ماں اپنی بیٹی کو ابتدائی دنوں میں سبزی کاٹنا سکھاتی ہے تو اس کو کیسے اس کے ہاتھ پہ چاقو دیتی ہے, کیسے اس کو سکھاتی ہے دیکھو ایسا کاٹو, دیکھو بولے انگلی نہ کٹ جائے, دیکھو یہ نہ لگ جائے وہ نہ لگ جائے. روٹی پکانا سکھاتی ہے تو توے پر کیسے روٹی اٹھانی ہے, توے سے ہاتھ نہ جل جائے, چولہا کیسے جلانا ہے کیسے طریقہ کار سکھاتی ہے, بیٹا چولہے کی چنگاری اڑ کر تمہیں نقصان نہ پہنچائے. اگر کوئی پکتی چیز کے اندر کھولتے وہ تیل کے اندر اگر کوئی چاول ڈالنے سالن ڈالنا بچی کو سکھاتے تو کیسے احتیاط کرتے کہ چھینٹا اڑ کر بیٹا تمہارے چہرے پر تمہارے وجود کو نقصان نہ دے. جب سردی ہوتی تو سردی سے اس کا تحفظ دیتے ہیں, گرمی آتی تو گرمی سے بچنے کی اس کے لیے صورتیں نکالتے ہیں. اتنا خیال رکھتے ہیں آپ اپنے بچے کا, لیکن جو آلہ آپ کی اور ہم سب کی دنیا اور آخرت کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کے معاملے میں اتنی لاپرواہی درست نہیں. بہت بڑا کردار اس وقت پیرنٹس کا ہے, اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں بچیاں ہیں جن کو اعلیٰ طور فرماتے ہیں کہ یہ نازک شیشیاں ہوتی ہیں, ہلکی سی تھیس سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گی. اتنی نازک شیشیوں کو جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انہیں ایسے شادی بیاہ کے پروگراموں میں مت لے کے جائیے جہاں پر بے حیائی اور مطلب کہ اریانی اور یہ سرا کا نظام ہو کہ یہ فوراً مطلب کہ ان کے جذبات اور ان کے احساسات وہ تباہی بربادی کی طرف جاتے ہیں. پورا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو ایسی بچیوں کو جہاں آپ کو سگے بھائی کے یہاں بھی اگر اس طرح کی دعوت ہے جس میں بے پردگی یا اریانی یا فوشی ہو وہاں اپنی بچیوں کو مت لے کے جاؤ. اعلیٰ حضرت نے اس طرح سرات فرمائی, وہی بچی اپنے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ لے کر بیٹھی ہے کہ وہ ہر طرح کی بے حیائی میں جب چاہے جھانک لے. اب بتائیے پھر اس بچاری کا بنے گا کیا, آپ کو کیا ہو گیا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف شادی سے پہلے, شادی کے بعد کے وقت اس وقت میرے سامنے جو رپورٹ موجود ہے یہ عرب شریف کی رپورٹ ہے, میں سائٹس کے نام نہیں لوں گا, سوشل ویب سائٹ یا معاشرتی ویب سائٹ کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا, اس کو ہائی لائٹ کیا ہے جس کو عرب شریف ہم کہتے ہیں, جہاں مکہ بھی ہے جہاں مدینہ بھی ہے جہاں جدہ بھی ہے تو جہاں طائف بھی ہے جہاں دمام بھی ہے. تو وہاں کے حوالے سے میرے پاس جو رپورٹ موجود ہے یہ 2 جولائی 2013 کی رپورٹ ہے. اس کے مطابق کہ ان سوشل ویب سائٹ کے ذریعے بیویوں کو طلاق دینے کا ایک خطرناک رجحان فروغ پا رہا ہے. مملکت کی متعدد جو کورٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر کہ جج صاحبان نے اعتراف کیا ہے کہ بڑی تعداد میں شوہر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگے. وزارت قانون کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 8 ماہ میں ملک کی مختلف عدالتوں میں کورٹس میں سوشل میڈیا کے ذریعے طلاق دینے کے 2231 واقعات ریکارڈ کیے گئے ہیں. اب یہ جو جس طرح بھی جا رہا ہے تو یہ مطلب کہ آپ نوٹ کیجئے, اور بھی بہت سارے اعداد و شمار کہیں نہ کہیں میرے پاس یہاں لکھے ہوئے ہیں. تو اب یہ شادی شدہ جو مرد اور عورتیں جو ہیں یہ جو اپنے اپنے کمروں میں لگے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کی امی کو دلا دیا ہو, باپ ادھر لے کر بیٹھا ادھر لے کر بیٹھا ہوا ہے, تو مطلب یہ اچھا اس نے ہمارے اندر بھی گیپ بہت کر دیا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, فور ایگزامپل, یہ ہم پانچ, ذرا ہمارے فل اسکرین میں دکھائیے ہم کو, یہ ہم پانچوں کو بچے سمے 6 کو دکھائیے, 5:30 ہو گئے ٹھیک ہے, ہم مطلب ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل آپ یہ دیکھتے رہیے, اب ہم آپس ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے, آپ سب کے ہاتھ میں آپ سب کے پاس موبائل تو ہوگا, نکالیے نکالتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نکالیے کمپنی کا نام چھپا کر رکھیے گا ٹھیک ہے. میرے ہاتھ میں موبائل ہے, یہ ان کے ہاتھ میں موبائل ہے, یہ ہم سب کے ہاتھ میں موبائل ہے, اب آپ پھر موبائل دیکھتے رہیے دیکھتے رہیے, اب آپ ہم سب کو چلاتے رہیے. میں کوئی کھول نہیں رہا, میں تو بلاک ہے میرا موبائل, لیکن آپ کو صرف دکھانے کے لیے. ہم سب کو باری باری دکھا دے رہے ہیں. دکھا چکا ہے؟ میں نے دیکھا بھی نہیں کہا ہوں وہ دکھایا کہ نہیں دکھایا, دکھا دیا ہوگا. چلے اب یہ میرے مدی جگہ کے ناظرین دیکھے, اب ہم پانچ سب بیٹھے ہوئے ہیں مگر ہم ایک دوسرے سے لا تعلق ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس ایک مشین نے ہم کو ایک دوسرے سے لا تعلق کر دیا. اب تصور کیجئے باپ یا موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے, بیوی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, دو بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بچی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, سارے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے. وہ بات کر رہے, ایک منٹ ایک منٹ بیٹا, ابو دو منٹ بابو تھوڑا جواب دے دو. بیٹی ابو بس مجھے ذرا سینڈ کرنا ہے. کوئی کسی کو نفٹی نہیں کرا رہا ہے. خاندانی معاشرے کے اندر یہ خاندان میں بگاڑ پیدا کر دیا. ارے بھائی فیملی ٹوٹ گئی, مطلب ہمارا وہ جو آپس کا جو ایک سوشل, ہماری جو سوشل فزیکلی کنیکٹیوٹی تھی وہ توڑ دی. گھر کے اندر رہ کر بھی ایک دوسرے کو نہیں بات چیت کرتے, مطلب ہم نے موبائل کو اتنا ٹائم دے دیا ہے, ہم نے اپنے وہ کمپیوٹر کو اندر اتنا ٹائم دے دیا ہے, ہماری زندگیاں کس قدر. اچھا پھر ہمارا اپنا انداز دیکھیے, میں نے اپنی پرسنل لائف کو کتنا مطلب کہ وہ مطلب ایکسس دی ہوئی ہے لوگوں کو. اب میری زندگی کے 100 قسم کے اور کام ہیں لیکن میں نے اپنی زندگی میں ایکسس دی ہوئی ہے. آپ کو میرے پاس آنا ہے مجھے کال کر لیجئے, آپ کو میرے پاس آنا ہے مجھے ایس ایم ایس کر دیجئے, آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے مجھے ای میل کر دیجئے, آپ کو اور کچھ کرنا ہے تو فلاں فلاں سافٹ ویئر ہے اس کے ذریعے مجھے ویڈیو بھیج دیجئے, مجھے آڈیو بھیج دیجئے, مجھے جو بھیجنا ہے آپ بھیج دیجئے. یہ ہو گیا تو اب وہ ایک وہ الگ سے وہ آ گئے تو فلاں فلاں کے بھائی اس کے لیے ویڈیو کانفرنسنگ ہو جاتی ہے. میں نام کمپنیز کے نہیں لے رہا نا, یہ کر لیے. یعنی میں نے اپنے اس مختصر سے فون سیٹ کے اندر, اس مختصر سے فون سیٹ کے اندر کچھ 6 سے 7 راستے میں نے لوگوں, 6 سے 7 دروازے بنائے ہوئے ہیں. میں اکیلا بیٹھا ہوں, 7 دروازے لگے, ایک ادھر دروازہ بجا رہا ہے جی, ایک ادھر جی جی جی جی, یہ ساتوں کو ساتویں کا دروازہ دیتا ہوں تو ادھر 2 آدمی ہو رہا ہے وہ دروازے کے اوپر. اب میری زندگی ان 7 دروازوں کا جواب دیتے دیتے گزر رہی ہے اور میری اپنی کوئی لائف نہیں. ایون کہ میں نماز, اب جیسے کہ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے نا, یہ آپ نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد التحیات میں اور امام صاحب نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امام صاحب نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے, میرا ہاتھ گیا جیب میں موبائل کے لیے. یہ میں ابھی کر رہا ہوں. آمین آمین آمین آمین. آمین برحمتک یا رحم الراحمین. دعا ختم ہوئی, موبائل جیب میں ڈالا, اب سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا. امام صاحب نے کیا دعا کی, یہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام وہ احسن الانبیاء میں بھی لکھا ہے غالباً کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہ فرض نماز کے بعد یہ قبولیت موبائل کے نام پر وقف موبائل کو دے دی قبولیت کی گھڑی, یہ تو لے لے. اور پھر جو سنتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ جو 4 ایس ایم ایس جو دعا میں دیے تھے ان کو پہنچا نہیں پہنچا, وہ 4 سنتیں جو تھے نا وہ 4 ایس ایم ایس کے نام دے دی. وہ کیا ہوا, اب اس کا ریپلائی آیا ہے نہیں آیا, کیونکہ میں تو دعا کرتے کرتے ایس ایم ایس کیا تھا. اب وہ سنت تو ریپلائی آیا ہے نہیں آیا, تو وہ سنت کے بعد جو سنتیں پڑھنی ہے وہ دونوں کے درمیان یہ دیکھنا ہے کہ ریپلائی آیا ہے نہیں آیا. اس میں بھی ریپلائی دیے, پھر میرا بھی 2 سنتیں پڑھنے کھڑا ہو گیا. اب دوسری دعا کا ہے نہیں مسئلہ, وہ تو باہر نکل کے پھر موبائل چیک کرنا ہے. اس نے ہماری عبادت والے زندگی کے انداز کو, گھر کی زندگی کے انداز کو, ایون کے موبائل گاڑی چلا رہا ہے. ارے سامنے تو دیکھ, ہاں ہاں گاڑی چلا رہا ہے. ارے یار تو جواب دے دینا اس کو یار, پتہ نہیں, ارے جیب میں رکھو نا یار اس کو, گاڑی چلاتے چلاتے موبائل سمجھ چلے جاؤ گے, کون ایسے میں کا جواب دے گا؟ موبائل خود تھوڑی بولے گا کہ تمہارا ایسے میں کا جواب دے دیتے تھے بےچارہ مر گیا. تو کتنا عجیب, مطلب یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ ہنس رہے ہو گے, میں چلے آپ ہنسے بھی مگر اس کو سوچے بھی ہنسنے سے مراد یہ کہ یہ خوش طبعی کے طور پر میں آپ کو یہ سارا عرض کر رہا ہوں. اس پر آپ یہ ذرا غور کیجئے کہ ہم کو ایکسٹرا آرڈنری اس کے لیے نہیں مطلب وقف ہوگا, یہ ہمارے لیے ہے, یہ اکوپمنٹ جتنے نا یہ ہمارے لیے, ہم ان کے لیے نہیں ہیں. کیا کہیں گے اس کو انگلش میں, دیر آر فور اس, وی آر ناٹ فور دیم. بالکل ایسے ہی انگلش, ٹھیک ہے. اپنے ابھی یہ بتایا نا وہ نماز, یہ تو فارغ ہوا نا, ایک ہے وہ نماز کے لیے آ رہا ہے, یہ اس کے پاس تو موبائل ہے نا, اب یہ جس وقت آتا ہے وضو خانے پر ادھر دو تین منٹ رہ گئے ہیں نا, لیکن اب اس نے جو نا وہ موبائل پہ کوئی ایس ایم ایس آ گیا کچھ بھی آ گیا نا, تب یہ نہیں دیکھ رہا کہ میری جماعت ابھی نکل جائے گی, میری تکبیر اولا نکل جائے گی, ایک رکعت نکل جائے گی, یہ نہیں دیکھے گا. یہ ادھر ہمارے حضور قلبی کو یہ چیز کھا گئی. مطلب آدمی اٹھتا ہے نا, میں ایک شخص کو دیکھا پریکٹیکل پرسنل بات کر رہا ہوں, آدمی جب بستر سے اٹھتا ہے تو اٹھ کر دعا کرے گا اور جو ہے, اور بلکہ اس میں لکھا ہے شاید مدنی پنسورے میں یا روحانی علاج میں کہیں لکھا کہ بیدار ہو کر جو 20 مرتبہ یا مقتدیرو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں مطلب اپنے کام اللہ کے سپرد کر اللہ اس کے کاموں کو بہتر فرما دیتا ہے, اس طرح کی فضیلت ہے. اٹھنے کے بعد یا مقتدیرو 20 مرتبہ پڑھے اٹھتے, اب اٹھنے کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا و الیہ النشور, اس طرح کی جو دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں, اور اٹھ کر تھوڑا سا وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. پھر میں اس شخص کو دیکھتا ہوں اٹھتے ہی اس کا پہلا کام ہاتھ مارنا ہے, میل چیک, ایس ایم ایس چیک, یہ چیک وہ چیک, اور وہ میں کہتا بہت ساری ہماری جو انداز ہے زندگی کے نا وہ آگے پیچھے ہو گئے. یعنی ہم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم نے اپنی عبادت والی ویسے عبادت کا ٹائم نہیں تھا, نہ عبادت کا ذوق نہ شوق, اوپر سے فضول قسم کی بات چیزیں آ گئی ہیں ان میں, جو کام کا ہے کام کا, لیکن ہم نے اس کو بہت سارا فضولیات کا حصہ بنا لیا ہے. کورس سنتے ہیں آپ کو کچھ کہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نگران سورہ حاجی محمد عمران اتاری سلم الباری سے چھوٹی ہوئی ہے کہ حسام آج کا موضوع ہے تباہی کا راز, تو اس سے متعلق حسام عرض یہ کرنا ہے کہ فی زمانہ بچے بچیوں کے مناسب اور بروقت رشتے نہیں ہو پا رہے, جس کی وجہ سے بھی ہم لوگ اپنے جو جوان بچے بچیاں ہیں ان کی وجہ سے بہت پریشان ہیں, گھر میں لوگ بہت بےچارے پریشان بیٹھے ہیں, اور اس میں شاید ایک وجہ ایک نامناسب اور غیر ضروری سا ایک میرٹ بنا لینا ہے کہ ایسا ہوگا تو ہی کریں گے, جس کی وجہ سے بچے بچیاں گھروں میں بیٹھے بےچارے بوڑھے ہو رہے ہیں اور بدکاری اور گناہ کا شکار ہو رہے ہیں. تو حاج صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اس بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ آیا یہ ہمارا بر وقت بچوں کی شادیاں نہ کرنا, کہ آیا یہ بھی تباہی کا راستہ ہے, اور اگر ہے تو اس کا کوئی حل بھی ارشاد فرمائیں, ہماری تربیت بھی فرما دیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ حاج صاحب کو اور تمام اراکین شورہ کو خیر برکت اور سلامتی عطا فرمائے, ہماری دعوت اسلامی کو دن 25 رات 26 کی ترقی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً بہت صحیح توجہ دلائیے کہ اس طرح بر وقت شادیوں کا نہ ہونا, اور نیٹ کا اس طرح فوشی کے انداز میں بے حیائی کے انداز میں استعمال ہونا, یہ بدکاری کا وہ زبردست راستہ کھلتا ہے. یعنی یہ اس انداز پر اگر اس طرح دیکھا جائے, اور جو اس کو بے حیائی کے طور پر اور فوشی کے طور پر نفسیاتی جو نفسانی خواہشات کے طور پر استعمال کرتا ہے, وہ بہت برائی کے راستے پر جا رہا ہے, اور اس سے بدکاری کا راستہ کھلتا ہے. جس طرح شادی کا آپ نے کہا کہ شادی بیاہ کا انداز اتنا مشکل ہو گیا, لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے جو ایک وہ معیار بنایا ہے وہ یہ بہت عجیب و غریب ہو گیا کہ اچھا اور نیک رشتہ ملے تو فوراً شادی کر دینی چاہیے, کف مل جائے شادی کر دینی چاہیے, ورنہ معاشرے میں تباہی پھیلے گی بربادی پھیلے گی. اس کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں جس کے متعلق میں مختلف سلسلوں میں بیان کر چکا ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس یہ ایک بدکاری کا ذریعہ بھی بنا ہے, اس کے ذریعے بدکاریوں کا جو تناسب ہے اس میں اضافہ ہونے کے بھی واقعات ملتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدکاری سے بچتے رہو کیونکہ یہ جسم کی تازگی کو ختم کرتا ہے اور طویل محتاجی کا سبب ہے اور آخرت میں اللہ تعالی کی ناراضی, حساب کتاب کی سختی اور جہنم میں جلنے کا سبب ہے. یہ اس کا میں نے روایت کا مضمون عرض کیا. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ بدکاری تنگ دستی پیدا کرتی ہے اور چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بدکار کو تنگ دست کر دوں گا اگرچہ کچھ عرصہ بعد ہی صحیح. حتیٰ کہ یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ بدکاری کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور بدکار پر قیامت تک اللہ تعالیٰ ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت برستی رہے گی, اور اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا, بیٹا بدکاری سے بچ کر رہنا کیونکہ اس کی ابتدا خوف اور انتہا ندامت ہے اور اس کا انجام جہنم کی وادی آسام ہے. تو یوں یہ ایک بدکاری کے سارے یہ ذریعے یہ اس طرح سے نکلتے ہیں اور رشتے ہو نہیں پاتے. بہت یعنی یوں سمجھیے کہ کالز جیسا آپ کر رہے ہیں تو ہم ایک طرح سے بہت سارے تباہی کے راستوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کس طرح شادیاں مہنگی ہو جانا, جہیز کی بیجا جو ڈیمانڈس ہیں وہ, پھر لڑکا اور لڑکیوں کا ایک دوسرے کو نیکی اور پرہیزگاری کے نام پر انتخاب نہ ہونا بلکہ فیشن اور ماڈرنزم اور بے حیائی کے طریقہ کار پر ایک دوسرے کا انتخاب ہونا, پھر خاندانوں کے آپس کے مسائل, پھر ٹی وی اسکرین کے ذریعے جو بے پردے کی بے حیائی جو دکھائی جا رہی ہے. اگرچہ بہت سارے بائی لاز بنے ہوئے ہوتے ہیں, سینسرز کیا مطلب قانون اپنی جگہ بنا ہوا ہوتا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ بے حیائی کا جو کم سے کم معیار ہے وہ بھی ایسا عجیب و غریب لگتا ہے ہمارے یہاں بنا ہوا ہے کہ کیا بات کی جائے. ورنہ تو بہت ساری بے حیائیاں, مطلب بہت سارے ایسے مناظر ہیں جو کھلی بے حیائیاں ہیں, انتہائی بے حیائیاں ہیں, مگر شاید ان کو بے حیائی کے طور پر لیا نہیں جاتا, اس کو ہمارے معاشرے کا یا ہمارے کلچر کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. عورتوں کی بے پردگی, عورتوں کا مطلب کہ نیم اڑیا لباس اور آدھا لباس اور سلیو لیس کپڑے اور طرح طرح کے جس طرح کی انفارمیشنس ہیں اور جس طرح کا انداز ہے لڑکا لڑکیوں کا آپس میں ناچنا گانا اچھل کود مچانا طوفان بدتمیزی کرنا, اگر یہ بھی بے حیائی نہیں ہے تو پھر بے حیائی کے کیا, جس کو بے حیا جو بے حیا ہو جاتا ہے کہ اس کے سنگ نکل آتے ہیں بھائی, جو بے حیا ہو جاتا ہے کیا اس کے دانت باہر آ جاتے ہیں بھائی, جو بے حیا ہو جاتا ہے کیا اس کے گال لٹک پڑتے ہیں, کوئی اس کی پہچان نکل آتی ہے جو بے حیا ہے, یہ بے حیا ہے. تو بے حیائی مطلب کہ سمجھ نہیں آتی گئی ہے یہ بے حیائی ہے. یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہو, ایک مطلب مذہبی آدمی آ کر بیٹھا ہو تو کیا بولے گا یار مولانا یار آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, کیا یہ بھی معیار آپ کے یہاں نہ آ رہا بے حیائی کا, بھائی یہ تو ایک نور معیار ہوا وہ, ارے ادھر تو ایک مولانا بھی بیٹھا ہوا تھا. یعنی آپ کو پتہ ہے گا یار وہ جگہ نہیں ہے جہاں ایک داڑھی والا مذہبی آدمی بیٹھا ہوا ہونا چاہیے, اگر وہ اتنا با حیا کام تھا تو مذہبی آدمی والے کے بیٹھنے میں آپ کو تکلیف کیا تھی, امام مسجد کا امام کہیں آ کر بیٹھ جائے, امام صاحب وہ نکاح ہو گیا نکاح ہو گیا امام صاحب جی, اب آپ کیوں اب کیا ہونے والا ہے, امام صاحب وہ ہونے والا ہے جسے امام صاحب شرکت نہیں کر سکتے, اور چونکہ اگر آپ یہاں بیٹھو گے تو پھر ہم آپ کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے. یہ ہے کہ یہ معیار بھی گیا, یعنی آپ کے خاندان کے لڑکے لڑکیاں اچھل کود کرے, موسیقی بجے, بے پردگی ہو رہی ہو, عورتیں آ رہی ہو مر جا رہی ہو, سارا مطلب کہ تبادلہ ہو رہا ہو اور وہاں آپ کی مسجد کا امام یوں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہو ہنس رہا ہو, تو آپ کیا بولو گے امام صاحب یار ایسا نہیں کرو یار آپ کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, امام صاحب آپ نیک آدمی ہو, تو آپ جانتے کہ یار یہ نیک آدمی ہے یہ بے حیائی سے دور رہے گا, اس کا مطلب یہ کام بے حیائی والا ہو گیا نا, یہ معیار بھی گیا کہ ہمارے ہاتھ سے فیل اس لیے نہیں ہو رہا کہ اس کو برا نہیں سمجھا جا رہا ہے, مگر ایک جہت سے اس کو محسوس کیا جا رہا ہے. بہت پیاری بات. ایک جیسے محسوس کیا جا رہا ہے. آپ کا یہاں ہمیں آپ کا یہاں کیا کام, آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم نے کہیں جگہ مطلب بعض دعوتیں آتی ہیں نا تو ہم ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں, تو باقاعدہ کہتے ہیں کہ یار سمجھ میں آتا ہے یار آپ وہاں نہیں آ سکتے. ایک آدمی نہیں ہو تو اس کا وہ مفہوم مخالف اس کو بولتے ہیں کہ اس کا اپوزٹ کیا ہوگا, کون ہوگا وہاں پر. مطلب وہ نہیں سمجھتے یار, سمجھ نہیں. تو پڑھا ڈائریکٹ بولے گا تو برا لگے گا. میڈیا نے حیا کا معیار بدل دیا, گلیمرائز کر دیا. اصل میں بھی حیائی کو جو ہے گلیمرائز کر دیا ہے. اس کو ماڈرنزم کے نام پر لے گئے اور اس کو فیشن کے نام پر لے گئے. تو یہ بے حیائی کو جو نا وہ ایک ہمارے یہاں ترقی کا معیار بنا دیا ہے کہ یہ ترقی ہے. ترقی یہ بے حیائی کبھی ترقی نہیں ہے, ترقی کبھی بے حیائی نہیں ہو سکتی. سب آپ کے جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک آنکھ پر آدمی میں شاید مجھے بڑا بہت ہی یعنی بہترین مدنی پھول تھا کہ اگر کوئی عورت مفہوم اس طرح کا تھا کہ اگر کوئی عورت بے پردہ گئی تو اس سے کیا آپ کا کوئی بہترین قسم کا پنکھا بن گیا. وہ اس نے جو ہے نا وہ بعض جگہ لڑکیاں مل کر انہوں نے ناچنا شروع کر دیا تو کیا بہترین جہاز بن گیا. وہ لڑکیاں جو ہے یا بے پردہ لڑکے لڑکیاں کو ایجوکیشن آ گیا یا آپس میں بے پردگی پھیل گئی اس طرح گناہ بڑھ گئے تو کیا اس سے کوئی بہت بہترین قسم کا راکٹ بن گیا, ایٹم بم بن گیا, کیا بن گیا؟ یعنی بے پردگی ترقی ہے یا تیز رفتار ٹرین چلانا بے حیائی نے ہمارا یہاں زہر تو عام کیا. کوئی دوا عام نہ کر سکے, کوئی دوا نہ بن سکے جسے شفا ملتی. زہر عام ہوا جس سے آدمی مر جائے. طاقت نگرانی شورا کی وہ جو مدری کھولتے اس کا یعنی مال میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مال یار مقصود جو خلاصہ تھا کہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین ہم ترقی ضرور کریں, ہم ترقی کریں. ترقی کرنے کا مقصد ہے ٹھیک ہے آپ بہترین قسم کی ہم وہ بجلی سے کیا ہم روشنی میں چلتی اس رفتار سے چلتی ہوئی بھلے ٹرین بنا لیں, ہم جہاز بنا لیں, ہم سب کچھ بنا لیں, یہ ترقی ہے. بے حیائی ترقی نہیں ہے. بے حیائی ایک الگ چیز ہے. بے حیائی کو ترقی کا نام دینے سے وہ بے حیائی ترقی نہیں بن جائے گی. جس طرح گدھے کو گھوڑے کا نام دینے سے گھوڑا گدھا جو ہے وہ گھوڑا نہیں بن جاتا, گدھا گدھا ہی رہتا ہے. بے حیائی بے حیائی ہے. بے حیائی وہ ہے جس کو اللہ رسول نے بے حیائی قرار دیا ہے, وہ بے حیائی ہے. ہمارے اس کو کوئی اور نام لے دینے سے یا یہ نام رکھ دینے سے کہ اگر کوئی اس طرح لباس پہنے وہ بے حیا ہے, اس کا معیار نہیں ہے. ہم بندے ہیں اللہ کے, کلمہ پڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کا. جن کا کلمہ پڑا ہے ہمارے سر پر ہے, سب سے پہلے چلے گی اللہ رسول کی, انہی کی چلے گی, انہی کی چلے گی. اول بھی انہی کی, آخر بھی انہی کی, سب کچھ انہی کا, ابتدا اور انتہا سب یہی ہے. کورس چلا دیجیے. سب ایک قرض کرنا چاہوں جی, یہ ابھی وہ آپ نے جو بدکاری کے حوالے سے کچھ وعیدیں آپ نے بتائی ہیں, تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اس سے پہلے ابھی ہم نے نیٹ کی ہلاکت بھیج دیا, ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے اسلامی بھائی یا مدنی چینل کے ناظرین ہو جو سوچ رہے ہیں کہ ہاں یار گناہ تو ہم نے بھی کیے, تو اور دل کے اندر ایک پشیمانی اور ندامت بھی آ رہی ہو, تو آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. اور امیر علیہ السلام دام البرکاتہم عالیہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ بیعت کروانے سے پہلے توبہ کرواتے ہیں, اور توبہ وہ اعلیٰ بیعت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ وہ چیز بنائی ہے مفہوم اعلیٰ کے فرمان کا کہ جس سے گناہ مٹ جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کما اللازم بالاہو, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. الحمدللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مرید کو یہ بشارت ہے کہ انہیں گناہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو توبہ کی سعادت مل جاتی ہے. الحمدللہ اس وقت امیر علیہ السنت کے وکیل نگرانی شورا یہاں پر موجود ہیں, ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں, امیر علیہ السنت کے ذریعے غوث پاک کا مرید بھی بنا لیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شاہ قادریہ رضویہ اختاریہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ یا نور اللہ. مجھے اشارے ہو رہے ہیں کہ کورس بہت ساری جمع ہیں. تو پانچ سے سات کو ایک ساتھ چلائیں اس کے بعد دیکھ لیں گے. ہمیں دنیا کا اصول ہے کہ جب تک بے وقوف زندہ عقلمند بھوکا نہیں مرے گا. اور اف یو وانٹ اے ڈسچارج آر نیشن ڈسچارج کلچر فرسٹ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک جس معاشرے کو بگاڑنا ہے برباد کرنا سے اخلاق میں بگاڑ پیدا کرو. تو ابھی انٹرنیٹ کیبل اور وی سی آر وی سی ڈی کے نام پہ ہمیں مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. صرف 300 روپے مہینے میں آپ جو ہے کیبل پہ لاکھوں فلمیں ڈرامے یا کمیونیکیشن کے نام پہ ہمیں بربادی کی جا رہی ہے. تو میری نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ خاص طور پہ اس کا بھی ذکر کیا جائے کہ ہمیں جان بوجھ کے مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں ٹھیک ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارمان بابل مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا نے جو موضوع مدنی چینل پہ اس وقت لے کر چل رہے ہیں تباہی کا راستہ, اس وقت ہم تقریباً 4 لائن میں دیکھ رہے ہیں. نگار شورا کے بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ تو ہمیں بھی رونے کا دل کر رہا ہے کہ اب یہ جو بات نگار شورا جو موضوع لے کر چلے ہیں, یہ موضوع میں جو بات چل رہی ہے, ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر اس وقت, یہ پہلی بار ہم مدنی چینل پر سن رہے ہیں اور حیرت ہو رہا ہے کہ ایسا بھی گناہ ہو رہا ہے, ایسا بھی ہو رہا ہے. تو نگران شورا اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور آپ کو امت کی اصلاح کرنے میں کامیاب کرے. آپ جو موضوع کیسا ہونا چاہیے لے کر چلیں, تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ اس میں نیت استعمال کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے, جو بھی موضوع آپ جو بھی آپ چاہیں موضوع کا نام رکھ کر اس پر یہ بیان کر رہے ہیں اور آپ کی بیان سے امت کی کافی اصلاح ہو رہی ہے. اور جب تک حیات موت ہے نگران شورا کوئی بھروسہ نہیں, جب تک سانس باقی آپ امت کی اصلاح کے لیے بیانات کا سلسلہ آپ کر لیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے, آپ کے استاذن سے بہتر بنائے اور اخلاص کے ساتھ سنت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی خدمت کے لیے قبول فرمائیے, دعا کریں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. غلام مرتضیٰ بات کر رہا ہوں میں. وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. لیڈ سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور میں بھی دیکھ بھی رہا ہوں. اس میں ابھی ایک ذکر ہوا ہے کہ یہاں پہ نا کہ ہمارا معاشرہ بہت تباہی کی طرف جا رہا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا بھی ذکر ہوا ہے. دیکھیں, سب سے مین مسٹیک ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے وہاں لوگ غلط راستے کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہوں گا کہ نہ ہمیں دین سیکھنے کا وہ شوق رہا ہے. ٹھیک ہے کہ ہم کسی کے سامنے جناب زانہ تلمذ ہو کے کچھ سیکھیں, اور نہ ہی ہمارے ممبر سے اب وہ چیز ہو رہی ہے کہ جو ہم نوجوانوں کو موٹیویٹ کرے کہ ہمیں کہے کہ ہم مسجد کی طرف آگے کچھ لرن کریں. تو اس سسٹم کو آپ کیا کہیں گے بجائے اس کے کہ ہم خراب خراب کہتے رہیں, اس کی ٹھیک کرنے کی یہ ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے اسلام کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں. تو اس میں آپ علماء کا کردار بھی بتائے اور ہمارا کچھ بھی بتائے, ہمیں نوجوان نسل کو ہمیں کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نہیں کہا جائے گا کہ علماء اپنا کردار ادا نہیں کرے, اپنا کردار ادا کرنے والے علماء اور آئمہ کرام کی کمی نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ ممبر سے اس کا کام کا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے نہیں دیا جا رہا, تو اس پر وہ آدمی آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا, سائل محترم کے بارے میں یا میری رائے نہیں ہے, میں عام عوام کے بارے میں عرض کروں گا کہ جو عام عوام مسجد میں آتی تب ہے کہ جب امام کا ممبر و محراب سے خطبہ دے کر اترنے کا ٹائم آتا ہے, تو اس کو کیا پتا کہ خطبے سے پہلے ممبر و محراب سے امام صاحب نے کیا بیان کیا تھا. پچھلے دنوں میں بیرون ملک ایک مسجد میں دو واقعات میں عرض کروں گا, دونوں واقعات میں عربی ممالک کے, میں عرب ممالک کی بات کروں گا, عرب ملک کی, دو الگ الگ ملک تھے. میں دونوں جگہ مطلب کہ نماز کے لیے حاضر ہوا. ماشاءاللہ ایک اچھے عاشق رسول امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی اور جمعۃ المبارک کا وہ موقع تھا. ایک مسجد میں میری حاضری ہوئی, ایک اور ملک تھا, وہاں پر امام صاحب نے جو جمعہ میں بیان کیا عربی بیان تھا, حالانکہ مجھے عربی نہیں آتی. میں آپ کو اپنی قلبی کیفیت عرض کر رہا ہوں, چونکہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں زیادہ سے ماحول میں, تو وہ جو جہنم کی آگ کے اور جبریل امین کے جو واقعات اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کے واقعات, اس طرح کے واقعات جو انہوں نے بیان کیے امام صاحب نے, یعنی بیان میں کہہ سکتے کہ شاید آنکھیں اشکبار تھیں. اس کے بعد ایک اور جگہ پر جمعہ کی سعادت نصیب ہوئی, تو وہاں بھی بیان میں نے سنا, عربی میں بیان تھا وہ بھی. تو اب وہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے ان کے فضائل اور ان کے جو اہمیت ہے ان کے پڑھنے کے حوالے سے, پھر ان کے جو مضامین ہیں اس کے حوالے سے جو کچھ بیان ہوا اس کے اپنے تھے, اس طرح اور بھی کئی مواقع پر. ہم اگر اپنے مطلب کہ علماء کرام ہیں جو آئمہ کرام ہیں ان کے یہاں ان کے بیانات سنیں. اب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات ہیں, دعوت اسلامی کے کئی مبلغین جمعہ میں اور دیگر مواقع بیان کرتے ہیں, امیل سنت کے رسالوں سے بیان ہوتے ہیں, تو وہ مت اپنی جگہ پر اپنا کام کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ہم اگر بے عمل ہیں تو ہم اپنی بے عملی کا کسی مسجد کے امام پر کیوں بات ڈالیں. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر کوئی 45 سے 50 سال کا آدمی ہوگا, میں آج سے کوئی تقریباً 17-18 سال پرانی بات کر رہا ہوں شاید, تو 45-50 سال کا غالباً وہ آدمی ہوگا. جمعہ المبارک کی نماز پڑھ کر وہ آئے تھے, میں یوں سمجھا میں دفتر پہ تھا اپنے, اور وہ آ کر مطلب کہ بڑے مطلب کہ برو برانے لگے نا, ارے یار کوئی طریقہ ہے؟ اس کا وہ دیکھو کس طریقے کی بات کر رہا ہے. امام صاحب نے جمعے کی نماز میں وضو کا طریقہ بتایا, ٹائم پورا پورا وضو تک کا طریقہ نہیں بتایا, آدمی پورا وضو کا طریقہ تو سکھا دیا یار. اب جو اس کی سمجھ میں آیا نا امام صاحب کو اس نے بولا, میری جان پہچان تھی, اے یار آپ کی عمر دیکھو 40-45 سال میں تم کو وضو سیکھنا کا موقع نہیں ملا, امام صاحب نے ایک جمعہ پورا وضو نہیں سیکھا ہے, تو امام صاحب کہہ رہے تھے تو 45 سال تک وضو ہی نہیں کرنا آیا, آپ صحیح ہو. یہ مطلب عجیب و غریب قسم کی مینٹلٹی ہے کہ مطلب کہ ہمارے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے. الحمدللہ علماء اہل سنت اللہ تعالیٰ ان کی کثرت فرمائے, ان کا سایہ سلامت رکھے, ان کی کمی نہیں ہے اور بالکل ہونا چاہیے. ہاں جہاں جہاں اس طرح کے بیانات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے وہاں شروع کر دیا جائے, تاکہ یہ اس طرح لوگوں کو عام عوام کو بھی اویئرنیس ملے کہ کس کس طرح معاشرے میں برائیاں اور بے حیائیاں پنپ رہی ہیں. لیکن کم از کم یہ کہ آپ جلدی جائیں تو صحیح امام صاحب کا, ہمارے جیسے کہ عموماً عربی میں خطبہ ہوتا تو اردو میں پہلے بیان ہو جاتا ہے, دیگر جو عرب ممالک وغیرہ ہیں اس میں وہی خطبہ بیان ہے اور وہ چل رہا ہوتا ہے, اور آدھا آدھا پونا پونا گھنٹہ عربی میں بیان خطبے کی طرح ہو رہا تھا. ہمارے یہاں تو پہلے بیان ختم ہوگا اس کے بعد سنتوں کا وقفہ دیا جائے گا, اس کے بعد اذان ہوگی, اس کے بعد امام صاحب پھر وہ عربی میں جو بھی ایک ہمارا جو لکھا ہوا خطبہ ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں خطبات رضویہ پڑھا جاتا ہے, خود وہ خطبہ اپنے اندر زبردست نیکی کی دعوت رکھتا ہے, عشق رسول, خوف خدا اور نیکی کی دعوت سے بھرپور اعلی حضرت خطبہ موجود ہے. اس میں عشق صحابہ, عشق اہل بیت, عشق اولیاء, دعائیں دعائیں اور کیا کچھ نہیں اعلی حضرت خطبے کے اندر. تو یہ سب کچھ ہے. تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی جو میرے سائل محترم تھے, یقیناً میں 100% بات نہیں کر رہا, لیکن اس کو اس طرح ون سائڈ لے جا کر کہ یہ اپنا کردار ہی ادا کریں, ہمارا اپنا کردار ہے. مکتبے بھرے ہوئے ہیں ہمارے کتابوں سے. خود آپ کو اگر میں کہوں کہ مکتبۃ المدینہ کی جو صرف کتاب ہے اس کو ہی پڑھ لیں تو بھی ہم کو مطالعے کا ٹائم نہیں ہے. آج عوام کو اخبار پڑھنے کا ٹائم ہے, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, میگزین پڑھنے کا ٹائم ہے, مذہبی کی کتاب کو نماز کے احکام یا ایمان و کفر سے متعلق جو مواد ہے کفیہ کلمات کے بعد سوال جب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. تو دیکھیے ہم دونوں طرف کی جو اگر بات کریں تو ایک طرف ابھی بھی ہو رہا ہے, دوسری طرف تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس کو یوں سمجھیے کہ ایک نوجوان بیٹا بخاری شریف پڑھ رہا تھا, ایک نوجوان بیٹا بخاری شریف پڑھ رہا تھا, مذہبی دینی طالب علم تھا. اس کے پاس ایک ماڈرن قسم کا لڑکا آیا اور کہنے لگا, مولانا ابھی تک لوگ چاند اور نہ جانے کہاں کہاں چلے گئے, تم ابھی تک بخاری میں ہی ہو. وہ مولانا نے سر اٹھایا اور کہنے لگا, تم چاند پر گئے؟ کہا نہیں. وہ تم نے بخاری پڑھی ہے؟ کہا نہیں. میں تم سے تو اچھا ہوں. وہ تو چلو میں چاند پر نہیں گیا بخاری پڑھتا ہوں, تو تو نہ بخاری پر ہے نہ چاند پر ہے, تو کچھ بھی نہیں ہے, تم سے تو اچھا ہوں میں. تو اب یہ اس کا تو حل نہیں ہے نا. یہ میں آپ کے ساتھ لگے گا کہ یار یہ جواب کیوں اتنا مطلب کہ تھوڑا ون سائڈ ہو کے دے رہا ہے. دیکھیں میرے سائل محترم, ایک پری پلان ہمیں ہمارے مذہبی طبقے سے بھی دور کیا گیا ہے, ہمیں مذہبی انداز سے دور کیا گیا. ہمارا جو مطلب کہ اسلامک اسکالرس ہیں جو درست اسلام کا پیغام اور جو عشق رسول, عشق اہل بیت, عشق اولیاء, محبت صحابہ اور اس طرح اعلی حضرت امام اہل سنت کے سنت و بھرے پیغامات جو ہم تک پہنچاتے ہیں, ہم خود ایک پری پلان ان سے دور کیے گئے ہیں. ہم جب ان کے قریب جائیں یہ کچھ نہ بھی بولے نا, ان کی صحبت ہی تبدیل کر دے گی یار. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف عطاری ضیاء کوٹ سے بول رہا ہوں. میرا حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو آدمی باہر گئے ہوئے ہیں تقریباً کو 10 سال 20 سال, کسی کو 15 سال ہو چکے ہیں, گھر میں ان کے بچے بھی جوان ہو چکے ہیں, بیویاں ہیں, تباہی کا راستہ, اس پہ بھی تھوڑا غور کوئی رہنمائی فرمائی ہمارے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیچیدہ اور بڑا مطلب الجھن والا یہ سوال ہے, جس جو شاید میں کہوں کہ سینکڑوں لوگ مجھ سے دنیا بھر میں یہ کر چکے ہوں گے, یار ہم کیا کریں, ہمارے بیوی بچے ہمارے ملک کے اندر ہیں, ہم یہاں پر کما رہے ہیں, قرضے بھی چڑھ گئے, آ بھی نہیں سکتے, کاروبار بھی ہے, گھر بار بھی ہے, کیا کریں, پریشان ہیں. حقیقت تو یہ کہ یہ ایک ایسی پریشانی ہے کہ پروپر جواب انفرادی طور پر تو میں دے دیتا ہوں, اجتماعی طور پر دینے میں اتنا زیادہ مطلب کہ کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی. البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی شرعی ذمہ داری کیا ہے. آپ کی اگر شرعی ذمہ داری یہ بنتی ہے اور آپ کو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کا ان حالات کے اندر گھر پہ رہنا واجب ہے, اور گھر پہ نہیں رہیں گے تو اخلاق اور کردار سب تباہ ہو جائیں گے, یہ بھی اس کے لیے جس کو اپنے بچوں کے اخلاق اور کردار کے تباہ ہونے کی پرواہ ہے, یا جس کو پرواہ ہی نہیں ہے اس کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہے نا. تو جس کو پرواہ ہے وہ پھر غور کرے, کہیں احسان اللہ نہ کرے اس کے پیچھے اس کی پوری فیملی بے حیائی کے اور دخلاقی کے دلدل میں دھنس جائے, اور جب یہ آئے واپس تو اس کے پاس صرف دولت تو ہو اور کچھ بھی نہ ہو. یہ غور کر لیجئے, یہ میرا مشورہ یہ کہ انفرادی اس طرح کے اگر کوئی جنہوں نے آپ نے جو سوال کیا, شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے سوال کے اندر ہزاروں لاکھوں کی نمائندگی کر رہے ہوں, تو میں ان تمام تر اس طرح کے لوگوں سے اسلامی بھائیوں سے مدد التجا کروں گا کہ دعوت اسلامی کی جو دارالافتاء کی جو ای میل ایڈریس ہے اس پر یا ایس ایم ایس کے ذریعے کال کے ذریعے کوئی ترکیب بنائیں کہ میں یوں ہوں میں یوں ہوں میرے پیچھے یہ پوزیشن ہے میرے لیے کیا حکم ہے. اس وقت جو حکم شریعت آپ کو بیان کیا جائے پلیز کر لیجئے. اس کا ایزی مت لیجئے کہ یار آپ نے تو جواب آپ جواب دے دو نا یار اب دے دو نا کام کال کریں گے تو اب جب آپ اتنے سست واقع ہو گئے کہاں کال کریں گے کہاں ای میل کریں گے کہاں بات کریں گے کہاں ایس ایم ایس کریں گے رش بہت ہوتا ہے ملتا بہت نہیں ہے تو بھائی جس پلاٹ کے اوپر بک رہا ہوتا ہے وہاں دو دو راتوں تک لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں چار پیسے کمانے کے لیے تو رش تو کہاں نہیں ہوتا. اللہ کرے گا یہاں ایسا رش لگے کہ ہمارے مطلب کے لوگ شرع رہنمائی لینے کے لیے آئیں تب کال کیجیے. اور سوال سنائیے میں تو کال لے لوں. چلو پھر آتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر انٹرنیٹ اس کے استعمال میں کیا نیک استعمال ہے اس میں کیا احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں اس کے لیے برائے مدینہ بتا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میرا نام نصیر اللہ عطاری تول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ بتائیے کہ اس پر جو بھی مطلب خرابیاں یا کمزوریاں ہیں نیٹ پر اس سے بچنے کے لیے کیا کیا احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں؟ صاحب اس میں تو یہی تو میں نے جیسے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ پہلے تو بچوں کے بیٹھنے کی پوزیشن کو پیرنٹس دیکھیں کہ کس طرح سے بیٹھیں. ان کا کمرہ لاک نہیں ہونا چاہیے. بچوں کو ایسا لگے گا نہیں کہ ماں باپ ہم شک کر رہے ہیں. ایسا پھر کیسے کریں گے؟ لگنے چیک اینڈ بیلنس تو ہونا چاہیے. ان کو کیوں لگ رہا ہے وہاں پر شک کر رہے ہیں؟ ماں باپ کو کیوں لگ رہا ہے وہاں پر شک کر رہے ہیں؟ اب ایسا کیا کرو گے آپ کو لگ رہا ہے وہاں پر شک کر رہے ہیں؟ ہمارے سامنے بیٹھو ٹھیک ہے. اب جو بھی دیکھو گے ہم بھی دیکھیں گے. مکہ دیکھو گے مدینہ دیکھو گے ہم بھی دیکھیں. ایک تو یہ کیا جائے سب. دوسرا یہ کہ جو ٹول یہ یوز کر رہے ہیں سافٹ ویئر ویب سائٹ یوز کرتے ہیں تو ایسے سافٹ ویئر ملتے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ جو پروٹیکٹ کرتے ہیں ویب سائٹس کو. اس کا بھی اہتمام کیا جائے. ایسا زمانہ ہے کہ بعض ویب سائٹس بلاکس ہوتی ہے نا. ایسے بعض ویب سائٹس ہیں بلاک نہیں کھلتی. میری جب اس موضوع پہ کوئی بات چیت ہوئی تو کھل جاتی ہیں عمران بھائی. کیسے کھلتی ہیں وہ ہے نا وہ میں مجھے نہیں بتاؤ کیا ہے کھلنی نہیں ہے. مطلب یار جو بھی بلاک کرو اس کو توڑنے کے لیے راستہ موجود ہے یار. یعنی جتنے دروازے بناؤ چور ایسا شاتیر ہے پتہ نہیں کدھر سے کود کر آ جاتا ہے پائپ لائن میں سے گھس کر آ جاتا ہے. دروازہ دور کی بات ہے. جو معروف ہے نا راستے وہ تو تقریباً سب جگہ مل جاتے ہیں نا. لیکن جن ٹولس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کمپنی نے دی اس گارنٹی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کھلے رہے گا نہیں کھلے گا تالا ایسا نہیں ہے. وہ سائڈ میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ویسے ایک ٹول موجود ہے. چاہے تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اس کو انسٹال کر لیں. پروٹیکشن کا ٹول ہے پیرنٹس گائڈ کے لیے وہ اس کو انسٹال کر لیں گے تو انشاءاللہ ایسی سائٹ کھولیں گے بھی تو نہیں کھلیں گے. کر لو ابھی کر لو ایس ایم ایس کر دو ہم نے کر ڈالا پہلے. یہ بڑی اچھی بات بتا رہے ہیں. اس کو وہاں سے کر لیں گے تو اب کیا ہوگا کہ اب وہ کھولنا بھی چاہے گا بچہ کو چاہیے ویب سائٹ تو وہ سافٹ ویئر کو کھولنے کے جو مخصوص ہم چاہیں گے وہی کھلیں گے. ہاں جی ہم جس کو اتھینٹک کریں گے کیا کیا آپ نے بچے نے دیکھنی ہے بس وہی کھلتی ہے. اپنے نہیں وہ مدنی چینل گھر میں لگا دے تو کہتے ہیں اس کا وہ پاس لگا کر تو ریموٹ ہی بھول جاؤ کہ ریموٹ بھی کدھر رکھا ہوا ہے نا. اس کے ریموٹ بھول جائیں سب کچھ ہو جائے پاس ورڈ لگا دے لگا دیا خلاص. تو اس طرح یہ وہ لاک کر دو اس کو. یہ لاک ہو گیا نا لاک ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ان کو ان ویب سائٹ کو لاک کرنے کا. یہ تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے نا بچہ فارغ گھوم رہا ہوگا. ہاں پھر آپ چلو بیٹا کیا خیریت ہوگا وہ کام ہی نہیں ہے. وہ بولے گا بھی نہیں کہ آپ نے وہ ہمارے وہ ویب سائٹ کے اندر کو بلاک بلاک کا لگا ٹال لگا. وہ فارغ گھوم رہا ہوگا آپ کے کام بھی کر دے گا دودھ بھی لے آئے گا سارے دس کام کر کے کرے گا صحت بھی اس کی اچھی ہو جائے گی. آپ بولنا بھی نہیں کہ میں نے کچھ کیا آپ لگا دو تو آپ کا بچہ فارغ ہو جائے گا. اتنا کام دے گا آپ کو ایسا بچے چھوڑیے بڑے فارغ ہو جائیں گے. آپ نے خود بتایا اپنا کہ میں فیس بک پہ پہلے بیٹھ رہا تھا تو کس نے کہا سوشل نیٹ پہ یوز کرتا تھا تو کام کرتے ہوئے جب وہ گھس جاتے تھے اندر تو دنیا پوری تو ادھر تو پھر احساس ہوا وقت بہت ضائع ہوتا ہے. لیکن چونکہ آنا بھی ہے یہاں پر میں نے اپنے کو پابند کیا اس چیز کا کہ میں انٹر ہوتا ہوں دو چار جو پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں مجھے جانا ہے دیکھتا ہوں دوسری چیز کو کلک بھی نہیں کرتا ہوں جو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ تو اوپن سارا فورم ہے. فوراً لاگ آؤٹ کرتا ہوں مارا جاتا ہوں. تو سمجھ میں نہیں آتا آپ جو کرتے ہیں, سمجھ میں آنا نہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ میں نے تو باقاعدہ اپنی سیدھی بات ہے, مجھے ایک اسلامی بھائی کے بارے میں پتا چلا کہ یہ اس طرح کی ویب سائٹس یوز کرتے ہیں, وہ ویری سوری ٹو سے ایڈوانس میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے کہ کرتے ہیں, اور ان کا اور آپ اسلامی بھائی کا جو آپس میں جو کمنٹس یہ وہ بعضوں کا دوستیاں خراب ہو جاتی ہیں, تو وہ آپ بیچ میں پڑھ کر وہ دوستیاں کروا رہے ہو, یہ تبادلے ہو, یہ جو ہو رہا ہے اپنے کو نہیں پتا کہ یہ اس میں کیا کچھ ہو رہا تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ یار یہ ہو رہا ہے اور یہ فلاں آپ کا ذمہ دار ہے نا, یہ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے اور یوں ہو رہا ہے. اب وہ ہے واقعی اسلامی بھائی, نام ہے اس کا, اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں. یار کیا خیال ہے, سنا آج کل یہ ویب سائٹیں بڑی مشہور ہو گئی ہیں, دنیا بھر میں رابطے بڑھ جاتے ہیں. ہاں ہے تو صحیح, یار میں کھولوں تھوڑا, یار اپنے بھی دوستیاں کریں, رابطے بڑھائیں, کچھ مجھے پیغام آئے کچھ میں بھی پیغام دوں. نہیں نہیں عمران بھائی آپ کو نہیں کھولنا چاہیے. میں نے کہا یار سنا اس کے بڑا مطلب بہت آگے تک جاتا ہے آدمی, ایک بٹن دباؤ کہاں کہاں نکل جاتا ہے. بولا نہیں عمران بھائی اس پر جو ہے نا آدمی کی تھوڑا پوزیشن خراب ہو جاتی ہے, واقعی پوزیشن خراب ہو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے, اور میرا منہ دیکھ رہا تھا. میں کہا میری مدنی نتیجہ یہ کہ یار آپ بھی دعوت اسلامی کے ایک اچھے اور ذمہ دار اسلام بھائی کہلاتے ہو, جب میرے لیے پسند نہیں کرتے کہ میں ایسی کوئی چیز کھولوں تو میں بھی آپ کے لیے پسند نہیں کرتا کہ آپ بھی ایسی کوئی چیز کھولو. اس میں ایسا کیا رکھا ہوا جو آپ اس پر اپنا وقت ضائع برباد کرتے ہو اور گھنٹوں گزار دیتے ہو. مجھے یاد پڑتا ہے غالباً میں بیرون ملک کی بات کر رہا ہوں, وہاں اس سے بات ہو رہی تھی, مجھے یاد پتہ چلا ایک منٹ نہیں لگا, اس نے کہا آج کے بعد آپ کو میرا یہ نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کیا نہیں کیا, نہ مجھے ٹائم ملا کہ میں دوبارہ ان سے پوچھوں. تو یہ مطلب کہ اس کے اپنے بینیفٹس ہوتے ہوں. ایک اسلامی بھائی کی مجھے کسی نے بتایا, اب میں آپ کو پتہ غلط فہمیاں کیسے ہوتی ہیں, تو جیسے یہ رضوان بھائی ہیں ٹھیک ہے, لیکن یہ بات رضوان بھائی کی نہیں ہے اس لیے میں ان کی مثال دے رہا ہوں. یہ تو کسی نے یار دیکھو یار رضوان بھائی نے اپنی کیسا فوٹو لگایا نا اپنا, وہ کوئی ان کا پیج پہ دکھایا, میں کہیں گیا ہوا تھا تو وہ کمپیوٹر وہ یوز کر رہے تھے, کیسا واقعی وہ ایسا تھا یار, مطلب وہ خصوص اب کمنٹس دے رہے ہیں. تو میں نے کہا کمنٹس تو ان کو سمجھایا کہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں یہ نہیں. تو مطلب ایک آدمی خود اپنی ایسی تصویر یا اپنا ایسا ویڈیو نہ دے جس سے کہ لگے کہ یار میں اپنی پروجیکشن چاہ رہا ہوں یا میں کچھ اپنی وہ اچھی جس کو ترکیب کہتے ہیں. تو میں نے ان کو عرض کی کہ یار مجھے جو یاد پڑتا ہے یہ ان کا اپنا ویب پیج نہیں ہے, کسی نے ان کو چلایا ہوا ہے, لیکن اس پر کوئی ایسی علامت بھی نہیں تھی. جیسے آپ نے میرا ویب پیج بنایا تو جیسے آپ نے جیسے لکھ دیا کہ یہ جناب آئی ٹی کی مجلس رن کر رہی ہے, تو نیچے لکھ بھی دیجئے کہ بھائی عمران کیسے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ بھی لکھ دیں, وہ ہر کوئی سمجھتا بھی نہیں ہوگا. تو ویو تو یہ بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہونے کے بھی اندیشے رہتے ہیں. پھر ہم دیکھیں یار یہ آدمی یوز کرتا ہے تو ہمیں دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ یوز کریں گے. جیسے کہ بعض تفریح مقامات, امیر سنت نے پچھلے دنوں ارشاد فرمایا, میرے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں, امیر سنت کے ساتھ بھی ہوئے ہیں, اور باپا نے جب یہ سوچ دی تو اس کے بعد ہماری سوچ بنی کہ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے. تو ہم جب بیرون ملک جاتے ہیں تو اسلام میں ہمیں باتوں کہتے ہیں یار وہاں چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں. تو مطلب بظاہر وہاں لوگ جاتے رہتے ہیں, لیکن ہم جاتے ہیں تو ہمارا جانا دلیل بنے گا, اور ہم جا کر اگر کوئی کسی وجہ سے کچھ دو چار چیزوں سے بچ کر آ بھی گئے تو ہر جانے والا ان چیزوں سے بچ سکے گا. تو اپنے مطلب دعوت اسلامی والے ہیں ہمارا, میں تو یہ عرض کروں گا میرا ہر دعوت اسلامی والا رول ماڈل ہونا چاہیے. جیسے باپا نے کل کے مدنی مذاکرے میں جو مدنی مذاکرہ چل رہا تھا اولڈ ہاؤس کے حوالے سے, تو باپا نے کتنی خوبصورت گفتگو کی کہ میں امید کرتا ہوں اور مجھے پوری توقع ہے کہ میرا کوئی اسلامی بھائی اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل نہیں کرواتا ہوگا, یعنی کوئی آپ ایسا میرا دعوت اسلامی والا مبلک نہیں پائیں گے جس نے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا ہو, انشاءاللہ تبارک تعالی. تو یہ کیا ایک مطلب کہ ایک مان تھا نا اپنے مدنی بیٹوں کے اوپر کہ میرا کوئی مدنی بیٹا آپ کو ایسا نہیں ملے گا. تو میں تو ہر اسپیشلی میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے عرض کرتا ہوں کہ وہ ان تمام چیزوں پر غور کریں, اور جن چیزوں سے مطلب کہ اس طرح, کیونکہ ایک چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی کیونکہ آپ نے اس کے بچت کے راستے نکالے ہوئے ہیں, لیکن آپ کا نام یوز کر کے نہ جانے کتنے اس پہ کود جائیں گے بےچارے بچے نہیں سکیں گے. میں نہیں کہتا کہ یہ کرنا نہ جائے تو جائے فکی یا جائے, حرام حلال پر گفتگو نہیں کر رہا, ایک اخلاقی طور پر اور امت کی وہ خیر خواہی کی نیت سے کر رہا ہوں. اور اگر بال فرد کو ایسا استعمال ہے بھی تو اس کو ڈنکا بجانے کے بتانے کا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ڈنکا نہیں بجتا ہوگا. یہ تو جو بھی کھولے گا وہ تو ایسا جیسے محلے میں دکان کھولی ہے, تو سب کو پتا ہے کہ بھائی یہ دکان کھلی ہوئی ہے. تو یہ مطلب میرا خیال ہے اس پر غور کر لیا جائے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بالکل نہیں, نہ میں کہتا ہوں کہ بالکل ہاں, مگر آپ کے سامنے میں نے سچویشن رکھ دی ہے. آپ کا جو ذہن یا ضمیر جس سمت جائے آپ جائیے. آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں یہ پروٹیکشن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں, وہ تو بات ہو ابھی آئی تھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے گفتگو فرمائی, تو اس میں بیرون ملک سے آئے اب شرعی ذمہ داریاں پوری کریں آ کر, تو مجھے وہاں پہ اپنے مبلغ دعوت اسلامی کے ایک واقعہ یاد آیا. انہوں نے سنایا کہ جس مسجد میں وہ درس دیتے تھے تو مسجد کے درس میں ایک صاحب نئے کوئی نظر آنے لگے, درس میں بیٹھ رہے تھے, تو کسی دن والدین کے فضائل کے موضوع پر انہوں نے درس دیا ہوگا, تو درس کے بعد وہ اسلامی بھائی ان کے پاس آ گئے, اٹھ کے ہم کو سائڈ پہ لے گئے اور اپنا واقعہ بیان کرنے لگے. ایک تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, واقعہ بیان کرنے لگے کہ میں یہاں قریب چند گلی پہلے آگے رہتا ہوں اور کمانے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا. ایک اکلوتا بیٹا تھا پیچھے, بہتر مستقبل کے لیے بہتر حالات کے لیے کما کے بھیجتا رہا. اکلوتا بیٹا, پھر مال کی فراوانی, تو بری صحبت ملی, بری صحبت ملی تو نشے کی لت پڑی, اور نشے کی لت میں پڑ کے اس نے اپنے آپ کو برباد کیا. نہ صرف برباد کیا, اس میں قتل بھی کر ڈالا. میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ اپنی اکلوتی اولاد کو بچانے کے لیے واپس پاکستان آیا. یہاں آ کے میں نے اس کی ضمانت کرانے میں جتنا پیسہ کمایا تھا وہ سب لگا دیا, ضمانت سے باہر لے کر آ گیا. اب چونکہ اس کو لت پڑ چکی تھی نشے کی, تو میں نے مجبوراً یہی نوکری ڈھونڈی, باہر کی نوکری تو چلی گئی. پیچھے سے وہ گھر میں آتا اور آ کے ماں سے پیسے مانگتا کہ نشہ ٹوٹ رہا ہے. پیسے نہ مل دینے پر ماں سے لڑتا جھگڑتا, اور بلاخر اس نے ایک دن ماں کو وہ چرپائی کا پایا ہوتا نا, کہ اس پائے سے مارنا شروع کیا, مار مار کے ماں کا بازو توڑ دیا. اور بکتا جھگتا گھر سے باہر چلا گیا. کہتا اب میرا انجام اس وقت یہاں پر یہ ہے کہ ایسا بیٹا ہے کہ جو قاتل بھی ہے اور حالت اس کی یہ ہے کہ نشے کا عادی ہے, اور ماں کو مار مار کر اس نے اتنا, اور جو شخص کو بتا رہا تھا سامنے بتاتے ہیں, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس کو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا, جو کمایا وہ بھی برباد ہوا, جس کے لیے گیا تھا وہ بھی برباد ہو گیا. میں دعوت دیتا ہوں میرے مدنی چینل کے تمام ناظرین کو, پلیز جوائن دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ایک ایسی اس وقت چھتری ایسی امبریلا ہے, آپ کو اس طرح کی بہت ساری گرم ہواؤں سے یہ بچائے گی, بلکہ انشاءاللہ اس کی چھتری کے نیچے آپ محسوس کریں گے گویا کہ آپ کو پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے محسوس ہوں گے. انشاءاللہ آپ آ جائیے, اپنی اولاد کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لائیے, خود انگلی پکڑ کر لے کر آئیے. آپ آئیے, کسی کے حوالے مت کر دیجئے گا, ورنہ پھر دوبارہ ہاتھ سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا پڑے گا, حالات بہت خراب ہیں. آپ آئیے, یہاں تک کہ ہمارا باقاعدہ اصول بن چکا ہے کہ ایک والد یا بڑا بھائی اپنے 8, 10, 12, 15 سال کے بیٹے کو چاہے تو مدنی قافلے میں اپنے ساتھ سفر کروائے, تاکہ آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا قافلوں میں رہے گا, مسجد میں رہے گا. اس طرح اجتماع میں آئیے, مدنی مذاکرے الحمدللہ ہفتے ہوتے ہیں, خود آئیے, اپنے بچوں کو اسکرین پر لا کر بٹھائیے, بیٹا بیٹھو سنو, محبت اور پیار کے ساتھ کیجیے, اور خود اپنے آپ کو پریکٹیکل کیجیے. دیکھیے 7, 20, 25, 25, 15, 15 سال کی بگڑی ہوئی عادت یہ 10, 12, 15 دنوں میں 10, 12, 15 منٹوں کے بولنے سے صحیح نہیں ہوگی. اتنی موٹی تے چڑھی ہوئی ہے, یہ ایک بار کا یا چند بار کا جھاڑنا کافی نہیں ہوگا, اور ابھی سے جھاڑیے مت. آہستہ آہستہ گرد ہٹائیے. یہ گرد ہٹتی جائے گی. انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ صاف شفاف شیشہ آپ کو نظر آئے گا, جو انشاءاللہ آپ کی اولاد کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اللہ کی رحمت سے. ایک خاتون کے بارے میں مجھے پتا چلا, میل آئی تھی, کہ وہ بھی بیٹھی بلا وجہ نیٹ پر اپنے وقت کو برباد کرتی تھی, اور پھر اس میں وہ اجنبی مردوں سے بھی وہ نیٹ کے ذریعے چیٹنگ کے ذریعے رابطہ رکھتی تھی. اسی دوران ان کا اس کا رابطہ ایک نوجوان سے ہوا, اور وہ اس نوجوان کے عشق میں گرفتار ہو گئی. اس نوجوان نے ای میل کے ذریعے محبت کے جھانسے دیے اور اس کی ذاتی تصاویر حاصل کر لیں اور بعد میں انہی تصاویر کے ذریعے اب اس کو بلیک میل کرنے لگا۔ خاتون نے بتلایا کہ یہ نوجوانوں کا ایک پورا گروپ تھا جو اس طرح لڑکیوں کو ورگلانے کا کام کرتا تھا۔ وہ خاتون جس ذہنی کرب و تکلیف سے گزر رہی تھی اس سے اپنے مسلمان بہنوں کو بچانے کے لیے یہ کہہ رہی تھی کہ مذہبی تحریکوں اور اہل علم کو چاہیے کہ اس بارے میں لڑکیوں پر زور دیں کہ وہ انٹرنیٹ پر نہ بیٹھا کریں اور انہیں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ایسے وحشی نوجوانوں سے خبردار کریں۔ تو یہ اگر ہم دینا تو یہ بہت سارے ابھی آپ شاید دیکھیں کہ بہت سارے ایس ایم ایس اس طرح کے آئیں گے اور رجوع کے بھی آئیں گے بچنے کے بھی آئیں گے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو ایسی کالس ریسیو ہوں گی، کالس اور ہیں لیکن 11:11 بج گئے، ہم کافی دیر سے ہم بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ، کیا کریں، باتیں بہت ہیں، آپ کے پاس بھی بہت سارا میٹر ہے، باہر کی بہت ساری چیزیں، تو وہ وقت بس چلیں کچھ دیر میں آپ اپنا نکال تو لیں۔ نہیں نہیں تھوڑا سا بولتے ہیں، بات ہو رہی تھی تو وہ دوا کی بات کری تھی تو اچانک ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ اسلام بھائی نے مجھے سنایا تھا، تو اگر میں اس واقعے کو آج کے موضوع کے ساتھ دیکھتا ہوں تو بس وہ اتفاق ہے کہ کوئی ایک ربط سا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے باب المدینہ کے ایک مدنی انعامات کے اسلامی بھائی ہیں تنظیمی، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو وہ کسی مارکیٹ میں کام کرتے تھے تو وہاں پر نیکی کی دعوت اور مدنی انعامات کی ہمارے جو ترکیب ہے اس کی دعوت دیتے رہتے تھے، تو وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پر ایک تقریباً 22-23 سال کے ایک نوجوان ہوتے تھے، تو وہ یہی مطلب انٹرنیٹ، ایس ایم ایس اور یہ تمام چیزوں میں ہر وقت موبائل اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ کر رہا ہے، یعنی ایک فضول کی، والد صاحب کی اس کی دکان تھی اچھی سی کھاتی پیتی اور وہ اس کو بیٹھا ہوتا تھا وہاں بیٹھ کے بس یہی کام کر رہا ہوتا تھا۔ خیر ہمارے اسلامی بھائی اس کے ساتھ لگے رہے، مستقل لگے رہے اور اس کو رغبت دلاتے رہے کہ بھائی آئے نماز کی طرف۔ تو ایک دن اچانک ان کے ذہن میں آیا، انہوں نے اپنے ہمارے جو مدنی انعامات کا سلسلہ ہے تو مدنی انعامات کا 72 مدنی انعامات کا کتاب چھا جو کارڈ ہے اس کو دے دیا کہ بھائی اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ خیر وہ کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ آپ نے مجھے کیا دے دیا، تو بس کچھ نہیں رکھے، بس رکھیں جیب میں، بس تبرک سمجھ کے رکھے، اچھا تبرک ہے بس، ٹھیک ہے، انہوں نے جیب میں رکھ دیا۔ اچھا وہ جیب کا حصہ بن گیا، پھر جیب کے ساتھ والیٹ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر اس کے بعد وہ نہیں اسلام بھائی نے اسے ترغیب دلائی کہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے عمل ہوتے ہیں، تو اب وہ پھر وہی کہ بھائی آپ اس پہ عمل کریں گے مشکل ہوگی۔ تو اس میں ایک سوال ہے امیر اہل سنت کا کہ سوال نمبر 15 کے فکر مدینہ، محاسبہ جو ہوتا ہے نا اپنی ذات کا محاسبہ، جو کچھ عمل ہے ان کا محاسبہ جو کرنا، تو آپ کسی بھی عمل نہیں کریں، صرف رات کو 2 منٹ جو ہے نا یہ والے سوال پہ عمل کر لیں، بس 2-3 منٹ۔ خیر وہ اس کے بعد ان کے 2-3 دفعہ ترغیب دلائی اور پھر ان کا رابطہ ختم ہو گیا، وہ کہیں اور علاقے میں چلے گئے، ترکیب تبدیل ہو گئی۔ پھر وہ اسلامی بھائی بتاتے ہیں کہ تقریباً 7-8 ماہ کے بعد پھر میری اچانک ان کے کسی کے گھر پہ میں گیا، تو وہاں جب نماز پڑھ کے باہر آ رہا تھا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اسے ہلکی سی اس کی داڑھی شریف اس کی بڑی بھی تھی اور ٹوپی پہنی بھی تھی، وہ اچانک آئے میرے ہاتھ پاؤں بڑے ہاتھ ملا گرم جوشی سے، پھر مجھے اندازہ ہوا یہ وہی اسلامی بھائی تھا کہ جو دکان میں بیٹھا کرتا تھا جس کو میں ایک کتاب سے دیکھ کر آیا تھا۔ تو خیر وہ ان سے پوچھا بھائی یہ معاملہ کیسے، تو وہ اسلامی بھائی نے مجھے بتایا، ان کو بتانے لگے کہ سلسلہ یہ کہ آپ نے جو کتابچہ دیا تھا نا، تو میرے سے بس میں نے اس کے اندر ایک سوال نمبر جو 15 تھا فکر مدینہ نا، صرف میں وہ لے کے بیٹھ جاتا، 3-4 دن بعد مجھے احساس ہوا کہ یار یہ تو میں سارا دن ہی فضول میں رہتا ہوں، اس کتابچے کی بس سوال کی برکت سے، اس ایک سوال کی برکت سے آہستہ آہستہ میری فضولیات ختم ہوتی گئیں، آہستہ آہستہ جب فضولیات ختم ہوئی تو میرا دل بھی راغب ہو گیا دین کی طرف، نماز کی طرف، قرآن کی طرف، اور اللہ نے ایسا سبب بنایا کہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ اب وہ بتانے لگے کہ میں اپنے علاقے کی دعوت اسلامی کا جو علاقہ تھا وہاں کے مدنی انعامات کے جو تنظیمی ذمہ دار ہے اب ان کا میں معاون ہوں اور ان کے ساتھ میں الحمدللہ ترکیب میں ہوں، اور اللہ کا کرم ہے کہ پہلے مجھے موقع نہیں ملتا تھا کسی سے بات کرنے کا اپنے فضولیات کی وجہ سے، اب الحمدللہ مجھے اس دینی معاملے اور مدنی انعامات نے اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اب مجھے ان فضولیات کا موقع نہیں ملتا کہ میں فضولیات کی طرف چلا جاؤں، مدنی انعام کے باہر ہے نا یہ، جی الحمدللہ۔ تو یہ اصل میں جو دوا کی بات کر رہے تھے نا کہ دوا کیا ہونی چاہیے، تو دوا تو موجود ہے ہمارے پاس مدنی نعمت سے ماجون شفا ماجون شفا 72 مدنی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ماجون شفا تباہی کے راستے میں دوا موجود ہے تباہی کے راستے کی دوا موجود ہے اور آپ نے بہت پیاری باہر بیان کی اور فضولیات سے بچ کر بندہ اگر اس سمت آ جائے تو اس کا مقصد بھی بن جائے اسی طرح ہمارے نیٹ پر آن لائن مدرسۃ المدینہ ہے یہ ہے اس طرح اور بہت سارے سروسز ہیں جو مدنی چینل کے ذریعے آپ دعوت اسلام کے ویب سائٹ کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہیں تو آپ دعوت اسلامی کی طرف آ جائیے اپنے بچوں کو خود کو دعوت اسلامی کے ماحول میں لائیے اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بہت پیاری پیاری برکتیں ملیں گی اپنے گھر میں مدنی انعامات کو عام کیجیے اپنے گھر میں فیضان سن کر درس کو عام کیجیے یعنی چینج لانا ہے تو اپنے گھر سے چینج لائیے تو گھر کا چینج لانے کے لیے گھر میں تبدیلی لانے کے لیے گھر میں درس شروع کیجیے اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جائیں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جائیں اس طرح دعوت اسلامی کے اجتماعات میں جانا مدنی ماحول میں آنے جانے کا سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں امید کرتا ہوں کہ اس کی خوب خوب برکتیں اور خوب خوب بہاریں نظر آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کورس ہمیں بتا رہے ہیں دے دو بیٹا کورس ہمیں بتا رہے اسلام بھائی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وقت بھی اب مزید کتنا لے کر چلیں گے یہ کچھ مجھے شاید ایس ایم ایس ملے ہیں کہ میں غلط ویب سائٹ استعمال کیا کرتا تھا آج مدنی چینل پر سلسلہ مدنی مکالمہ جس کا موضوع تباہی کا راستہ دیکھ کر اسے توبہ کرتا ہوں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ انٹرنیٹ ہی استعمال نہیں کروں گا جان چھٹی نہ ہو بانس نہ بجے بانسری آج مدنی چینل پر سلسلہ مدنی مکالمہ جس کا موضوع تباہی کا راستہ بہت ہی پسند آیا اور اس بات کا احساس ہوا کہ واقعی انٹرنیٹ کی وجہ سے معاشرہ بہت خراب ہو رہا ہے میں نیت کرتا ہوں کہ اپنے گھر سے انٹرنیٹ ختم کر دوں گا ماشاء اللہ عز و جل آج کا مدنی مکالمہ بہت اچھا تھا اور میں کچھ تصرف سے عرض کروں گا بہت اچھے طریقے سے ہماری تربیت کی جا رہی ہے میرے موبائل میں انٹرنیٹ کی سہولت تھی اور میں بہت گندا استعمال کرتا تھا آج سلسلہ مدنی مکالمہ موضوع تباہی کا راستہ دے کر اس سے توبہ کرتا ہوں میں بھی بہت عرصے سے گندی ویب سائٹ یہ میسج آیا ہے میں بھی بہت عرصے سے گندی ویب سائٹ دیکھا کرتا تھا لیکن آج کا سلسلہ دے کر سچی توبہ کرتا ہوں یہ نام اور پتے کے ساتھ یہ میسج آئے ہیں میں نے نام اور پتے بھی آپ کو شہر کے نام وغیرہ بیان نہیں کیے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق کرتا ہوں آپ بھی سمجھاتے رہیے ہر ایک سمجھائے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو ہر ایک کوشش کرے آپ نے جو آج مدنی پھول سنے اس سے پہلے جو آپ کے علم ہے آپ پہنچائیے روایتوں میں آتا ہے کہ تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور جو کچھ اس میں یعنی دنیا اور مافیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے تو اس طرح مطلب کہ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بے شمار برکتیں نظر آئیں گی امت کی اصلاح کی کوشش کا کام جاری رکھیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اسلامی بھائیوں کو لانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا کہیں بھی بے کسی اور بے بسی کی بات مت کیجیے ہم دنیا میں یا یہاں جہاں بھی بعضوں کا حاضری ہوتی ہے ایک جملہ لوگ کہتے ہیں یار کیا کریں یہ جملہ کیا کریں یار کیوں نہیں کر سکتے بھائی سمندر پار جا سکتے ہو جہازوں میں اڑ سکتے ہو کیا کچھ نہیں کرتے ہو کیا کریں یہ ختم کر دیں آپ کے شہروں میں آپ کے ملکوں میں اب غور کیجئے کہ آپ اپنے وہاں کے مسلمانوں کو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ کے یہاں مسجد نہیں ہے آپ مسجد بنائیے ساتھ جامعۃ المدینہ مدرسہ بنائیے مدرسۃ المدینہ بنائیے دار المدینہ بنائیے ہفتہ وار اجتماع شروع کیجئے فیضان سنت کا درس شروع کیجئے آپ کہتے ہیں کچھ نہیں یہ مت سوچئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں ایک بے روزگار آدمی جس طرح نوکری تلاش کرتا ہے، آپ اس طرح امت کو بچانے کا طریقہ تلاش کیجئے، آپ کوشش تو کیجئے۔ گھر کے ماحول کو یہ مت سمجھے کہ کچھ نہیں بدل سکتا، یہ آپ چھوڑ دیجئے کچھ نہیں بدل سکتا۔ دعوت اسلامی کا یہ 33 سالہ دعوت اسلامی کی ایج ہے، آلموسٹ 33 ایئرس اولڈ دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ تبدیل نہیں کر دیا؟ نیٹ کے ذریعے اتنا کو تباہی مچ رہی ہے تو کیا ہم سوچ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، ہم کوشش کریں گے۔ اگر اعداد و شمار آپ کے بتاتے جیسا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جناب 2011 میں یہ اتنا تھا، تو 2013 میں اتنا ہے، تو اب 2020 میں اتنا ہو جائے گا، کیوں ہو جائے گا 2020 میں اتنا؟ ہم انشاءاللہ اس کو نیچے لائیں گے۔ ہم 2013 سے 2013 میں اگر لاکھوں کی تعداد میں، تو ہم انشاءاللہ آئندہ اس کو ہزاروں کی تعداد میں، پھر ایک وقت آئے گا ہم انشاءاللہ اس کو زیرو اور نیل بٹا نیل کر دیں گے، مائنس کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں کہوں بے قصد ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کرو رو درود۔ ہم کیوں کہیں کہ ہمارے ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت پر امید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پر امید۔ آپ آئیں تو صحیح، اگرچہ بگاڑنے والے ہزاروں کی تعداد میں صحیح، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی مدد پر نظر رکھنے والے میدان میں آئے تو 313 والے بھی ہزاروں پر غالب آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رب کریم یہ قدرت والا ہے، ابابیل کے پرندوں کے ذریعے ہاتھی والوں کو تباہ کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے کنکروں سے اتنے دے ہو کر ہاتھی ختم ہو جاتے ہیں، لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ کی مدد پر نظر رکھیں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کا ورد تو کریں۔ ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت پر نظر تو رکھیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوپی میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منہ مبارک سجائے، جب میدان میں اترتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دیتا ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ ڈکشنری سے نکال دے کچھ نہیں ہو سکتا، ایوری تھنگ از پاسبل۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ امپاسبل، دیٹ مینس آئی ایم پاسبل۔ امپاسبل کو اگر آپ الگ کر دیں تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ آئی ایم پاسبل۔ امپاسبل کیا ہے؟ جب کوئی باطل اور بدکاری اور بے حیائی کو عام کر سکتا ہے، اور ہم اپنے نیچر سے، بیسک نیچر ہمارا ایسا نہیں ہے، بیسیکلی مسلمان ہیں، اور مسلمان یہ خوف خدا والا اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، وہ جنت کی طرف اس کا رجحان ہوگا مسلمان کا۔ اگر کوئی آ کر ہمیں ہمارے ٹریک سے ہٹاتا ہے تو کسی کو اس کے درست ٹریک میں لانا تو اس کے ہٹانے سے زیادہ آسان ہے۔ ہم کوشش کریں، پلیز میرے مدنی چلے کے ناظرین کوشش کریں۔ اس کے لیے میں دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، یہ پلیٹ فارم موجود ہے، بہت سارے کام ہیں، بہت سارے ذریعے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ ہمیں آپ ویب سائٹ پہ جائیں، اس پہ والنٹر نام کا آپ کا بینر نظر آئے گا، آپ اس پہ جا کر آپ کی دنیا کی کوئی بھی صلاحیت ہے دنیا کی آپ کے اندر، کیسے آپ پروفیشنل ہیں، آپ کیسی صلاحیتیں رکھتے ہیں، آپ گھر سے نکل نہیں سکتے دنیا بھر میں، اگر آپ دعوت اسلامی کے کسی بھی کام میں آپ اپنا کنٹریبیوشن ملانا چاہتے ہیں، ایون آپ ٹائم کے ذریعے، اپنی صلاحیتوں کے ذریعے، یا فائنینشلی طور پر بھی، ایوری وے، آپ جس طریقے سے بھی دعوت اسلامی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، آپ دیکھتے کہ یہ میرا کنٹریبیوشن میرا موجود ہے، آپ کلک کریں، انٹر ہوں، آپ اپنا فیڈ وہ دیں اور واپس آ جائیں۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے، ہمیں ایس ایم ایس دیجئے، آج آپ نے سلسلہ دیکھا ہے، آپ فیڈ بیک پر اپنے میل دیجئے۔ اور چونکہ انشاءاللہ تعالی آگے سلسلے ہمارے جاری ہیں، عبرت ناک خبریں، یہ ہر اتوار کو ہمارا ہوتا ہے یہاں پر مدنی چینل پر، ENK@madnichannel.tv، اس پر آپ میل کیجئے۔ یہ میل یوں سمجھیے کہ عبرت ناک خبروں کی، یہ میل مجھے ہمارے اسلامی بھائی جو اس موضوع سے متعلق براہ راست مجھے فارورڈ کر دیتے ہیں، آپ کی میل انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق براہ راست مجھے فارورڈ کی جائے گی۔ میل ایڈریس آپ نوٹ کر لیجئے، ENK@madnichannel.tv، ہماری مجلس لگا دے ENK@madnichannel.tv۔ ایس ایم ایس کا لیبل ہٹائیے اور ای میل کا ایڈریس لگا دیجئے پلیز، ENK@madnichannel.tv، عبرت ناک خبریں۔ یہ سب عبرت ناک خبریں تھی جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، ساتھ ہی ایک مدنی بہار بھی آ گئی، مدنی انعامات کی۔ اللہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے بچائے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ جو مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے, کل بھی انشاءاللہ تعالی تقریباً 8:15 کے آس پاس یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آپ مدنی چینل لازمی طور پر اپنے گھر میں دیکھیں اور جو فیضان مدینہ آ سکتے ہیں آئیں. آپ کا گھر انشاءاللہ سنتوں کا گہوارہ بنے گا, آپ کا بچے بچے انشاءاللہ تعالی مسجد کا راستہ لیں گے اور ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بن جائے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ہم نے کوشش کی آپ کی زیادہ زیادہ کالیں لینے کی, کافی کالیں لی بھی, آپ نے سنی بھی, جو کالیں رہ گئی ہیں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں, ہم آپ کی مزید کالس نہیں لے سکتے. دل چھوٹا نہ کریں, اچھی نیت کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو کال ریکارڈ کرانے کا بھی ثواب ملے گا امید ہے. آئندہ بھی اپنے کالس ہمیں ریکارڈ کرواتے رہیے, مدنی مذاکرے میں بھی آپ اپنے سوال ریکارڈ کرواتے رہیے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہین نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.